Ne var ki çok uzaklardan bir sürü öğretmen, hakim, filozof ve politikacı onun anlatacaklarını dinlemek için İskenderiye okuluna koşuyordu. Hipatya, Öklid ve Arşimed'e kök söktürmüş olan matematik problemleri üzerinde çalışıyor ve ilahi ya da insani sevgiyi hak etmeyen kör inanç aleyhine konuşmalar yapıyordu. Kuşku duymayı ve soru sormayı öğretiyordu ve tavsiyelerde bulunuyordu. Düşünme hakkını koru, yanılarak düşünmek hiç düşünmemekten iyidir. Bu kilise karşıtı kadın, maço Hristiyanlar şehrinde ilim öğreterek ne yapmaya çalışıyordu? Ona cadı ve büyücü diyor, onu ölümle tehdit ediyorlardı. Ve 415 yılının Mart ayında bir öğle vakti, kalabalık onun üzerine çullandı. Onu arabasından çekip çıkardılar, çırılçıplak soyup sokaklarda sürüklediler, tekmelediler ve bıçaklarıyla deştiler. Ondan geriye kalan parçaları da kent meydanında yakılan büyük ateş ortadan kaldırdı. "Bu olay soruşturulacak," diye açıklama yaptı İskenderiye valisi. Kadınlar. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Sel Yayıncılık. Evet, tarihte bugüne de kısaca göz atacak olursak 1492'de bugün Kristof Kolomb ya da Cristobal Colon İspanya'dan 3 gemiyle Hindistan'a ulaşmak ve yeni kıtalar keşfetmek amacıyla yola çıkmıştı. Palos de la Frontera'dan, İspanya'dan. Sonun başlangıcı değil mi? Evet, insanlığın ve dünyanın sonunun başlangıcı aslında. Günlüğüne şöyle bir not düşmüş başlıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne Kristof Kolomb. Son derece sade, dürüst ve aşırı düzeyde eli açık insanlar. Herhangi birinden sahip olduğu herhangi bir şey isteyince hemen veriyorlar. Başkalarına olan sevgileri kendi özlerine olandan çok daha fazla diye yazmış günlüğüne. Ardından da şu notları düşmüş hemen. Bunlardan çok iyi hizmetkar olur. Sadece 50 adamla bütün yerlerin hepsini kolayca boyun eğdirebiliriz ve her istediğimizi yaptırabiliriz demiş. Evet, önemli bir cizvit hem de şey olan, papaz olan bir tarihçi dürüstçe bu notu düşmüş. Bartolomeo Las Casas. Las Casas. Evet. Ardından da ilk katliamı Haiti'de gerçekleştirmişler. İnsanlar artık dayanamamışlar. İsyan etmişler. Çok güzel insanlar diyor ayrıca. Çok güzel köle de olur bunlardan, evet, demişti. Kristof Kolomb Fransızca söylersek, Cristobal Colon İspanyolca ya da kendisi yarı İtalyan yarı İspanyol. Cristoforo Colombo. Heykelleri de dikiliyor. Şehirleri var canım. Şehirleri şey yapılmış. Şehirlere ismi verilmiş. Kolombiya evet, ülke. Bu konuyla alakalı Türkçe'de çok fazla eser yok ama ben zamanında Raimondo Luracci'nin kitabını okumuştum, Sömürgecilik Tarihi. Orada kısa bir özet veriyor neler yaptıklarına dair bu Avrupalı sömürgecilerin Amerika kıtasına. De Las Casas ayrıca son derece dürüstçe bütün kepazeliği sergilemişin, yapılan işkenceleri filan. Evet, o da çevrildi Türkçe'ye. Şule Yayınları'ndan çevrildi. Kızılderililer nasıl yok edildi diye başlıyor. Güzel. Bunları konuşmaya devam edeceğiz. Başlangıcın, sonun başlangıcı olduğu konusunda ben de sana katılıyorum. 1492'de bugün heykelleri, ülkelere verilen adları, bütün şeylere, şehirlere verilen adları filan var. New York'ta da kocaman heykeli var zaten. Bütün insanlığı aydınlatan insan diye. Zamanında Osmanlı'dan bir para istemiş bunları gerçekleştirmek için de vermemiş Osmanlı. Ondan oluyor işte. İspanyollar, evet, verdikten sonra böyle olmuş. Evet. 1959'da bugün de Portekiz'de polis devleti o sırada zaten. Portekiz'de devlet polisi de kısaltılmış adı PIDE, Bissau'da, Portekiz Ginesi'nde bir sömürgede işçiler isyan etmiş. Ücretli köle olarak çalıştırılmalarına, yani ücret de denebilirse ona. Ama polis ne isyanı demiş ve 50'den fazla insanı öldürmüş 1959'da bugün. Biraz önce söylediğiniz hikayenin devamı. Evet, farklı ülkeler, aynen. Farklı karakterler. Portekiz Ginesi. 450 yıl sonra oluyor bu tabii. Hiçbir şey değişmiyor. 2002'de de Avrupa Birliği'ne uyum çerçevesinde kabul edilen bir yasayla savaş ve yakın savaş tehdidi halleri dışında idam cezası kaldırıldı. Bu da çok önemli bir mesele. Dünyada çok az ülkede var. Dün konuşma fırsatı bulmuştuk biraz. Evet, şimdi konularımıza, günün konularına geçelim. Dün gezegenin kotasını doldurdu. 2 Ağustos Dünya Limit Aşımı günüydü. Doğanın, tabiatın 2017 için bize sunduğu kaynakları, bu da doğru bir laf olmuyor da, bize sunduğu, bizim kaynak olarak kullandığımız nimetleri, bizim sömürdüğümüz, evet, kaynakları ya da, evet, 2 Ağustos itibariyle tükettik. Yılın geri kalanını bir sonraki yıldan ödünç alarak geçirmeye başladık. Birinci günündeyiz. Cepten yiyoruz yani. Cepten yemenin. Küresel ayak izi ağına, Global Footprint Network'a göre Dünya Limit Aşımı günü insanlığın doğa üzerindeki yıllık talebinin dünyanın bir yılda sağlayabileceği kapasiteyi aştığı gün olarak tanımlanıyor. 5 gün geri gitmiş. 8 Ağustos'taydı. 8 Ağustos'taymış geçen yıl. İşte hızlı bir gidiyor. Evet. Gidiş var. 1997'de Eylül ayına geliyormuş limit aşımı günü. Bu yıl şimdiye kadarki en erken tarihi gördü. 2 Ağustos. Yani dünyanın herhalde kapitalizmin hepimize egemen olan hakim anlayış şey, büyüme, kalkınma, gelişme, sonsuza kadar büyüme. Bunun ne kadar büyük bir safsata olduğunu bundan daha iyi ortaya koyan bir şey olamaz. Gezegenin kotasını doldurma günü, limit, dünya limit aşımı gününden. Çünkü yani sınırlı kaynakları, sınırlı bir, limitli bir dünyada limitsiz büyüme mümkünmüş gibi yapıyoruz. Kapitalizm bize bunu öğretiyor. Biz de buna uygun davranıyoruz hepimiz. O limitli dünyadaki küçücük ülkelerden bir tanesi olan Türkiye, diğer ülkeler gibi, 2012 yılında Türkiye'nin 1,5 dünya varmış gibi yaşadığı bir durum söz konusuydu o, evet, ülkenin. Doğal Hayatı Koruma Vakfı WWF'in Türkiye'ye genel müdürü Aslı Pasinli, o yılki verilere göre dünyada herkes bir Türkiye'li gibi tüketse 2030'da iki gezegene ihtiyaç duyulacaktı. Küresel ayak izi ağının 2017 verilerine göre Türkiye artık 2012'de 1,5 1,5 dünya varmış gibi tüketirken, 1,5 dünya lütfen dediğiniz zaman, şimdi ne kadar tüketiyormuş biliyor musunuz? 1,88. 1,9 sayılır o. Evet. Ha tamam, orta yani şey, düz hesap diyelim. 1,88, evet. 1,9. 1,9 bu Hindistan'dan daha iyi ama 0,6 Hindistan'ınki, yarımdan biraz fazla. Yani epey fazla aslında. 0,6 mı? Evet. 3 katı mı oluyor? Yarım dünya. Yok. 3 katı, evet. 3 katı oranında mı tüketiyoruz Hindistan? Evet. Ne kadar büyük bir ülkeymiş. Ama Avustralya 5,2 dünya tüketiyor. Ne iyi olur acaba? Bir numara o. İkincisi Amerika Birleşik Devletleri, 5 dünya miktarı. Yani kaç, 5 dünya varmış gibi yaşıyor. En büyük Avustralya, sonra Güney Kore, sonra Rusya, Almanya, İsviçre, Fransa, Britanya, Japonya, İtalya ve İspanya geliyor. Bir de Çin var. Çin 2,1 tüketiyor. Türkiye'nin hemen üzerinde. Türkiye 1,9 varmış gibi yapıyor. Mış gibi yapmak işte. Bu hayatımızın en önemli şeylerinden biri. Hafif de riya damlıyormuş gibi geliyor sanki. Almanya 3,2, İsviçre 3,1, Fransa 3,0, İngiltere 3,0 gibi rakamları gördükçe. Evet, ama dünyanın en büyük enerji merkezleri, bağlantı noktası olacağız diye konuşuyor. Hem Cumhurbaşkanı hem onun damadı İpek Yolu. Enerji Bakanı. Enerji Bakanı, öyle söylüyorlar. Yalnız yeni araştırmalar var maalesef. Çevrecinin daniskasıyız diyen Cumhurbaşkanlarını ve çevre bakanlarını filan aldatan ya da yanıltan bir durum var. Çok tatsız bir araştırmadan bahsedeceğiz. bugün tatlı bir gün olmayabilir. Christoph Kolomb'la başladık. Cristobal Colon'la devam ediyoruz. İklim değişikliği sağlıklı insanları da öldürecek duruma geliyormuş. Yalnız hasta, yaşlı ve çocukları değil. Yani birkaç saat içinde mesela Hind alt kıta olan Hindistan yarımadasında Ganga, Ganj ve Indus vadilerinde Hindistan'da, Pakistan'da yeni çok önemli bir araştırma yapılmış ve Güney Asya'da 1,5 milyar insan yaşıyor. Dünya nüfusunun 1/5 filan orada. Hindistan, Pakistan ve Bangladeş'te çok ağır şekilde etkilenecekleri ortaya çıkmış ve Orta Doğu'da. Sağlıklı insanlardan kasıt ne orada? Yani mesela yaşlılar filan çok daha hasta olanlar çabucak sıcağa dayanamıyorlar ya. Evet, çocuklar da. Çocuklar da. Kurak dönemlerde özellikle. Evet. Şimdi artık yaşlı çocuk ya da hastalıklı olması fark etmiyor. Sağlıklı, düpedüz böyle sapasağlam insanlar bile birkaç saat içinde Hindistan alt kıtasında, yarımadasında gideceklermiş. Aşırı bir, yani yüzyılın sonlarına doğru ama birkaç on yıl içinde de Güney Asya'da çok büyük bir tehlike. Şöyle deniyor, yani sıcaklıkla nemin birleşmesi, buna wet bulb temperature deniyor. Hı hı. Yani sanki bir şeye sarılmış gibi, ıslak bir beze sarılmış gibi termometre ölçülüyor. Hissedilir sıcaklık denen şey var ya. Evet. Öyle işte. Bu MIT'de yapılmış, yani Massachusetts Institute of Technology, dünyanın en büyük teknik üniversitelerinden bir tanesi. Aynı zamanda sosyal bilimlerde de çok ileri. Yani 1,5 milyar insanın kendi evlerinde ve ülkelerinde yaşamalarının imkansız hale geleceğinden bahsediyor. Bunun anlamını kavramak bile kolay değil. Yani diyorlar ki insanlara, siz burada yaşayamayacaksınız artık. 1,5 milyar insandan bahsediyoruz. Bu 3 faktör varmış. Bunu biraz daha teknik olarak anlatalım. Nem, vücudun kendini serinletme kapasitesi, yani dayanabilme kapasitesi sıcaklığa. Bir de sıcaklık seviyeleri tabii. Çevredeki sıcaklığın, derecenin. Bu 3 faktörden oluşuyor işte. Islak şey deniyor işte, termometre buna. Ve şey yapamıyor o zaman, vücut terleme yoluyla da gideremiyor ve böylece bütün denge bozuluyor, yok oluyorsun. İnsan bedeni terlemekle, yani böyle sağlıklıysan, güçlüysen, gençsen ve gölgede oturuyorsan bile 6 saatte hayatını kaybedecekmişsin. Bu kadar net yani. Bunun Massachusetts Institute of Technology, MIT'den El Fatih El Tahir diye bir profesör yürütmüş. Arap kökenli olsa gerek. Hı hı. Ve diyor ki Hindistan'da artık iklim değişikliği bir soyutlamadan ibaret değil diyor. Yani Hindistan'daki insanlar için artık iklim değişikliği, küresel ısınma hayatın en temel gerçeği diyor. Yani potansiyel olarak tamamen kırılgan, yok olmaya hazır toplumları nasıl kurtaracağımız meselesinden bahsediyoruz diyor. Bu yaşanmıştı da, biz bunu geçen sene söylemiştik, hatırlıyor musun? Rajasthan'da 51 dereceye ulaşmıştı. Evet. Ve Hindistan'da da çok adı da uyan bir şehir vardı. Mahşer gibi. İran'daydı galiba. İran'da, evet. Onlar da 50 küsur dereceye ulaşıyordu. En son sel olaylarındaki ölü sayısı da 218'e çıkmış bu arada Hindistan'da. Evet. Bir yandan da sel vaziyetleri var. Şimdi 60 bin Hindistan'da da çiftçinin intihar ettiğini de, iklim değişikliğinden bağlı olarak intihar ettiği de bir araştırmayla ortaya çıktı. O da şöyle bir şey, gene Christoph Kolomb'la alakalı bir hikaye bir tarafından baktığınız zaman. Çünkü İngilizler Hindistan'ı sömürgeleştirmeye başladıktan sonra çiftçiler sadece kendilerine yetebilecek ve kendi karınlarını doyurabilecek bir sisteme oturtmuşlardı. Ardından bunu para karşılığında almaya başladıkları zaman çiftçiler borçlanmaya başladılar ve borçlandıktan sonra artık o sene ektikleri ürünü geçen senenin borcunu ödemek için satmaya çalıştılar ve sürekli borçlandırılarak sürekli istenilen şeyleri ekmeye başladı. Ve bunların içinde Monsanto'lar filan var. Evet, tabii. Pamuk var, yenilemeyecek şeyler var. Yenilemeyecek şeyleri, evet. O yüzden de borcunu ödeyemeyen, borcu birikmiş olan ve gerçek bunalıma girmiş olan Hintli çiftçiler de kendilerini öldürmeye devam ediyorlar. Ve bu sayıda artıyormuş. Son rapor buydu. Evet, Christian Parenti de bunları çok ayrıntılı olarak yazıyor ve söylüyor. Sistem analizcilerinden bir tanesi, siyasal sistem analizcilerin. Şehrin adını da hatırladım, İran'daki Bender Mahşer. Bender Mahşer, evet. İran'da o da 46 derece sıcaklıkta 2015 Temmuz'undaydı. 2 sene önce tam. Ve 35 derece wet bulb temperature dedikleri şeye ulaşmış. Nem, hissedilen sıcaklık mı diyeceğiz buna. %50 de şeyle birleşince, nemle birleşince, yani bu araştırmaya göre bunlara da bakıldığı zaman, işte bu İran'daki Bender Mahşer'e ya da işte biraz önce sözünü ettiğimiz Hindistan'daki yerlere, bu tahmin edilenden daha da önce olabileceği korkusu da yaratıyor. Yani yüzyılın sonunu pek beklemek gerekmeyebilir. Derhal ve derhal tedbir almak, bu işi önlemek gerekir diyorlar. Ve o kadar ilginç ki mesela Paris'teki bu bağlayıcı olmayan hedefler tutsa %2'si sadece etkilenecekmiş. Halbuki tutturulamadığı zaman %30'u, üçte biri nüfusun, yani 500 milyondan fazla insan böyle giderse muazzam bir tehlikeye hem de 10 yıllar içinde düşecek diyorlar. Bunlar çok ciddi bilim insanları yani, ve en ciddi üniversitelerde yapılan şeyler, hiç öyle tartışılacak, yalanlanacak bir tarafı yok. Ve en önemlisi de şeyi söylüyorlar, yani iklim değişikliği konusundaki ilerideki algılamamızı tamamen bunun şekillenmesi lazım demiş. Bu araştırmaya katılmayan İsviçre'deki bir Zürih'ten bir profesör Christoph Scheer, ve demiş ki bu benim görüşüme göre son derece kaygı verici ve alarmı, herkesi alarma geçirmesi gereken sonuçlar. Hala vakit var. Ama bir de Chris Huntingford diye birisi Birleşik Krallık'tan ekoloji ve hidroloji merkezinin başındaymış. Tek bir kelime iklim değişikliğini anlatacaksak bu da hakkaniyetsizlik, adaletsizlik demiş. Yani adalet savaşı buna gidiyor. Çünkü şey yok, en az katkısı olan bu Hintliler vesaire, en az katkısı olan insanlar küresel ısınmaya ve en çok vurulanlar oluyor. Evet, ama sadece iklim içerisinde olan enerji politikası değil, kapitalizm ve içinde bulunduğumuz ekonomik sistem tarafından da vurulan ilk kişiler Hintliler ve köylüler oluyor. Bununla alakalı ufak bir mikrokozmik bir olay yaşandı, daha doğrusu yaşanıyor hala, ama haberi yeni geldi gündeme. Devi Ahilya Bayi Holkar ismini duydunuz mu hiç? Hayır. Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki meyve halinin, sebze meyve halinin ismi burası. Normal yani, duymamamız habere konu olmadığı için herhangi bir şekilde. Bu sebze meyve halinde görevlendirilen 6 koruma domatesler indirilirken ellerinde silahlarla beraber nöbet tutuyorlarmış. Neden? Yağmalanmasın diye. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Hindistan genelinde çok fazla hırsızlık alo yaşanmış. Domates hırsızlığı vakası yaşanmış bu ay içerisinde. Niye domates çalıyorlar? Ben de anlamıyorum. Bak şöyle yazıyor. Aslında açgözlü insanlar bunlar. Aslında Madhya Pradesh'te bu yıl domates rokalitesi çok yüksek olmuş. Çok fazla domates varmış. Üretim fazlası nedeniyle fiyatlar aşırı ucuzlayınca geçen ay birçok üretici domateslerini sokağa dökmüş. Ve şey etmiş, yok etmişler ürettikleri gıdayı. Ancak domatesin mevsiminin geçmeye başlaması ve şiddetli yağışların bazı bölgelerde ürünlere zarar vermesi nedeniyle, o muson, şiddetli muson yağmurları nedeniyle domates kalmamış ortada ve iki katı artmış fiyatı. 100 rupiye, yaklaşık 1,5 dolara fırlamış. Ardından da ülke genelinde birçok kentte domates hırsızlığı vakası yaşanmaya başlamış. Domates rekoltesinin yüksek olmasına rağmen başlarda. Şimdi insanlar da ellerinde tüfeklerle beraber domates çalmasınlar diye kasaların önlerinde hallerde bekliyormuş. Evet, bir de tabii petrolün bütün bunların sebebi olan, yani Hindistan'dan biraz da Orta Doğu'ya gelelim. Bu araştırmada, MIT'nin araştırmasında önde gelen Güney Asya ile beraber Orta Doğu ülkeleri de var ve iklim değişikliği eğer kontrolsüz böyle devam ederse Körfez, Basra Körfezi ve Orta Doğu küresel şeyin petrol endüstrisinin de merkezi, müthiş sıcak dalgalarıyla insanlığın ayakta kalmasına imkan vermeyecekmiş. Hani dünya futbol şampiyonaları falan düzenleniyor ya. Bizim, evet. Yani Abu Dhabi'de, Dubai'de ve Doha'da, Katar'ın merkezinde ve İran'ın da kıyı şehirlerinde mümkün olmayacakmış. Suudi Arabistan şey yapacaktı, turizm hamlesi yapacaktı. O da mı mümkün olmayacak acaba? Galiba olmayacak. Suudilere kötü bir haberim var. Olsun bu da. Zaten Dar Cemal'in de anlattığı gibi 115 bin yıldan beri görülmemiş seviyelere çıkmış durumda. Bunu da söyleyelim. Arkasından da şeyi de belirterek bu iklim meselesini şimdilik kapatmaya çalışalım. Meksika Körfezi'nde hakikaten akıl durdurucu fotoğraflar var. Bütün balıklar milyon ton ağırlığında balıklar asfalta dönüştürmüşler denizin bazı kesimlerini. En büyük, şimdiye kadar tarihte görülmüş en büyük ölü bölge diyorlar onlara. Yani apoksi oluyor. Apoksi mi deniyordu neydi? Yani şey, oksijen kalmıyor. Hı. Algılar çıkıyor. Ve böyle kötü kokulu slime denen yapış yapış bir yosundan bahsediyoruz. Bu tarımdan ve şeyden çıkan muazzam atıklardan denizin zehirlenmesi olayı varmış ve bu en büyüğü çıkmış şimdiye kadar. Yani Tyson Food duydun mu hiç? Dünya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dünyanın en büyük yiyecek şirketlerinden bir tanesi. Belki de dünyanın en büyüğüdür. En büyük rolü de o oynuyormuş bu kirlenmede. Çünkü McDonald's, Walmart gibi en büyük merkezlere, yiyecek fast food merkezlerine şey satıyormuş. Tavuk, sığır, dana ve domuz satıyor. Haftada 35 milyon tavuk boğazlıyormuş. 35 milyon. Milyon haftada, yani yılda 2 milyara yakın. 2 milyara yakın. 1 milyar 800 binden fazla tavuk ve haftada gene 125 bin büyükbaş hayvan kesiyorlarmış. Bunları hiç görmüyoruz biz. Her hafta, bu da yılda ne kadar eder? 6,5 milyon filan hayvan kesildiği mi anlamına gelir. Daha fazla. Çok galiba. Neyse. Yani bunlar içinde beslemek için bu hayvanlara tabii şey veriyorlar. Mısır filan 5 milyon acre, yani 1,5 milyon hektar, aşağı yukarı 1 milyon hektardan fazla yerde mısır yetiştiriyorlar ve sırf hayvanlar yesin diye. Ve bunların ürettiği de haftada, gene hesaplanmış, 55 milyon ton haftada gübre, pislik. Bunlar nehirlerden, nitrat var tabi. Ve bir Smithfield diye bir başka büyük şirket varmış. Bunlar olduğu gibi boca ediyorlar toprağı ve nehirlere. Nehirler de Meksika Körfezi'ne götürüyor, taşıyor. Soya ve mısır sadece, her yeri kesiyorlar. Ve çok büyük üreticiler var. Cargill ve Archer Daniels Midland gibi devasa şirketler. Bunlar da mısır filan yetiştiriyor işte. Ay, hatırladım. Şimdi Tyson Food deyince şimdi hatırladım. Şeydi, geçtiğimiz seneydi galiba haberi. Oxfam Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük kümes üreticilerinde çalışan işçilerin tuvalete izin alamamaları sebebiyle yetişkin bezi takarak çalışmak zorunda kaldığını açıklamıştı. Tyson Food'da. Tamam, şimdi hatırladım. Her şey birbirine bağlanıyor. Bez bağlayıp işçileri çalıştırıyorlardı. Öyle bir haber çıkmıştı Tyson Food. Yani et yemeyince daha iyi olur deniyor durum. Fakat Amerika'da bu çok zor. Çünkü Amerikalıların ortalama 2025'e kadar artıyormuş et şeyi. Bir ara azalmış. Şimdi tekrar artışa geçmiş. Dana filan ve domuz yemeleri, tavuk. Ucuzlamış fiyatlar da çünkü. Yılda yakında, yani 7-8 sene içinde yılda 219 pound yani 100 kiloya yakın filan et yemesi bekleniyor Amerikalıların. Ve vejetaryen ya da vegan olan Amerikalıların sayısı da oranı da sadece %3'müş. Bu böyle devam edecek. Ama sormuşlar peki ne yapıyorsunuz diye. Cargill hemen cevap vermiş. Biz gayet iyi tertemiz endüstri yapıyoruz. Hiçbir hile huda yok. Şeffaflık işçileri ve tüketicilerin sağlığını düşünüyoruz demiş. Aferin onlara demişler mi kimse? Tabii herkes gayet memnun. Britanya'dan da muazzam bir haber var. O aklıma geldi. Daha eski bir haberdi. Onu ekledim buna. 800 mega çiftlik varmış. Hayvan çiftliği. Bir araştırmada çıkmış. Bu dünya rekoruna doğru gidiyor. Yani mega çiftlik deyince bunların hiçbirini görmüyoruz. 40 bin tavuktan başlıyor. 2 bin domuz ve 750 en az. Hı hı. İnek, sığır besleyen hayvanlar ve bu da artacakmış ayrıca Brexit'le beraber. Nasıl dünya? İlginç. Türkiye'de tartışan da Kurban Bayramı'nın gelmesiyle eti ithal mi edeceğiz yoksa kendi ilçemizdeki etleri mi kesip yiyeceğiz şeklinde vuku buluyor. Evet. Türkiye'de de bu tartışma cereyan ediyor. 1 milyon canlı hayvan getirileceğinden falan bahseden şeyler var, haberler var. Her şey çok güzel olacak. Bu arada İstanbul kavrulacak diye haberler var. Geçen hafta Veysel Eroğlu, ikimizin de favori siyasi isimlerinden birisi, Orman ve Su İşleri Bakanı, mühendis, Profesör Miktat Kadıoğlu mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk ederdim açıklamasına. Evet, kavga çıktı Twitter'da. Evet, çıkmış. Yok öyle bir şey kardeşim, işi abartmaya gerek yok, serinlemek isteyen İstanbul'a gelsin demiş. Türkiye'de bunu tartışıyor. Miktat Kadıoğlu da programcılarımızdan şeyi anlayamadım tam. Terk etme durumunda olmayan mesela evsizler, yoksullar ya da düzenli iş, para kazanmak için işi olanlar ne yapacak? Öyle, kimler? Kimlerden bahsediyorsunuz anlamadım. İnsanlardan. İşte onlar terk ediyorlar. Neyse, o da terk etmeyin kalın demiş. Serinlemek isteyen İstanbul'a gelsin demiş bakan da. Yani en ilginç tartışma da bu. Fakat meteoroloji hemen bakanı yalanlamış. Ne yalan söyleyeyim, çok kötü oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre İstanbul'da bir süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık artmaya devam edecekmiş. 40 derece mi? Öğle saatlerinden itibaren hissedilen sıcaklık son tahminlere göre böyle. Durum bu merkezde. Dünyada küresel ısınma ve IŞİD'den korkuyormuş. Türkiye asla korkmuyor. Dünyada en çok tehdit edilen, korkulan şey, yeni Pew Araştırma Enstitüsü'nün dünya genelinde yaptığı ankette iklim değişikliği, IŞİD ve iklim değişikliği, IŞİD ve Amerika mı? Türkiye için ama. Türkiye için. Dünyada genel olarak küresel ısınmadan, iklim değişikliğinden ve IŞİD'den korkuyormuş. Türklerse büyük ölçüde, Türkiye'dekiler Amerika'dan korkuyormuş. En büyük tehdit olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarını ve etkisini görüyorlarmış. Zaman zaman geçtiğimiz zamanlarda olsa, eski Osmanlı dönemlerinde tir tir titredikleri korkunun kaynağı Osmanlı olurdu. O savaşlar, o fetihlerden sonra. Ama şimdi yok tabii öyle bir şey. Döneceğiz ama. Bu arada sıcak bir Fransa gecesi yaşamak isteyenler için iyi bir haber var. Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da dün gece ölçülen 30.5 dereceyle şimdiye kadar ülke genelindeki en yüksek gece sıcaklığının yaşandığı belirtilmiş. 35 derece mi? Hayır, 30.5 derece, abartmayalım. Korktunuz bir an değil mi? Gece sıcaklığında. 30 derece. Evet, 30 derece en sıcak gecesiymiş sıcak Fransız gecelerinin. Akdeniz'in en büyük adası, onu da söyleyelim. Yani hepsinden büyük. Fransa'nın güneyinde etkili olan aşırı sıcaklar ve kuru rüzgar nedeniyle şimdiye kadar ölçülen sıcaklığın rekor seviyeye çıktığı Drôme bölgesinde 1059 metre yükseklikteki bir dağda, ismi çok Fransızca, 24.5 dereceyle dağ sıcaklığının rekorunu kırıldığından bahsetmiş. Daha önceki sıcaklık 24.5 dereceymiş, 30.5'e tırmanmış. 2003 yılında kuraklık döneminde de 30.3 derece olan kayıtlara geçen bir tarih var gece sıcaklığı. Ondan sonra da yükseliyor bu rakam böyle yavaş yavaş. Dağlardan şehirlere inerek sahillerde 30 derece uyuyamıyorsunuz. Sivrisinekler. Of. Kabus. Amerika için Türkiye için bir sorun teşkil ediyor mu bunu? Fransa'daki hava sıcaklığı mı? Evet. Fransızların derdi canım. Ben tabii. Fransa'da yaşayanlar için söylemiştim zaten bu haberi. Türkiye için herhangi bir korku yok. Yok ama Amerika Türkiye'de de aşırı sıcaklardan bahsediliyor. Ankara'da asbestli yıkım yapıldı ya Maltepe Hava Gazı Fabrikası'nın. Onda bir kişi raporu ortaya çıkmış. Dehşet verici. Tamamen halk için büyük bir tehlike kaynağı olduğunu, asbestin sinsi bir tehlike oluşturduğunu söylüyorlar ama fabrikayı AVM'ye yapmak için yıkmışlar zaten. İyi tamam. Ve karantinanın yeterli olmadığı, naylonla izolasyonun tam mümkün olmadığını söylemişler ama mühim değil, korkusu yok. Amerika Birleşik Devletleri'nden korkuyor. Bu da Diken'den aldığımız bir haber, Rıfat Doğan imzalı bir haber. Ya Türkiye'den kimse korkmuyor mu gerçekten o şu haber içerisinde? Amerika'dan korkuyorlar sadece. Bir de gezegen içinde korkmuyor, küresel ısınmadan da. Zaten iyi haberi vererek kapatalım, bu bayağı taştık ilk yarım saati. Gezegen koruma memuru arıyormuş NASA. Gezegen koruma memuru. Evet. Maaş neymiş? Dolgunmuş. Maaş bayağı dolgunmuş. Brüt maaş 124.406 dolar. 187.000 dolara kadar da çıkabiliyor. Yani bayağı yaklaşık 440.000 Türk lirası ile 660.000 Türk lirası arasında koruyacağız. Yani küresel ısınmadan değil tabii, yanlış anlaşılmasın sakın. Uzaylılara karşı. Dünyayı uzaylıların yaşam tarzından koruyacak bir gezegen koruma memuru. Yol yemek veriyorlar mıymış? SGK falan. Onlar yazmıyor değil mi? Yazmıyor maalesef. Yemek ama varsa iyi. Daha kötüsü de var. Selahattin'le senin sana kötü haberim, sadece Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının başvuruları kabul ya ediliyor. O kolay, bir green card başvurusu yaparız, ardından bütün kapılar açılır önümüzde, dünya daha güzel bir hale gelir yaşarsak eğer Amerika Birleşik Devletleri'nde. Zaten herkes gidiyor. Evet, gezegen konusu da bir de korku vardı ya, her şey, herkes farklı şeylerden korkuyor. Norveçlilerde önce baba vatan, faşistlerin Breivik'in de yakın hissettiği kendini ve şeyler koymuş. Oslo'da bir otobüsten fotoğraf, işte gördünüz mü demişler. Bak gördün mü fotoğrafı? Bak burkalı kadınlar geliyor diye. Bizim gezegenimizi, yani var, ülkemizi var, mahvedecekler diye. Onun da oranı var. Biraz önceki okuduğunuz araştırmada %39'u da Suriye ve Irak gibi ülkelerden gelen mültecileri tehdit olarak görüyormuş kendini. Evet. 39 fena bir rakam değil. Değil, evet. İşte korkmuşlar, bu fotoğrafı basmışlar. Yalnız koltuk fotoğrafıymış. Karıştırmışlar. Evet. Burkalı kadın değil. Koltuk fotoğrafı. Ben de uzaktan bakınca burkalı kadın, yani koltuk fotoğrafı. Tanrı Norveçliği korusun demişler. Güzel trollemişler. Vallahi çok, yani bir sürü şey ya, bu çok ürkütücü, bunu ne yapacağız filan demişler. 13.000'den fazla üyesi var Norveç'i sevenler ve atalarımız Vikinglerin neye savaştığını bilenler, bunu bu burkalıları istemiyoruz demişler ama otobüs koltukları bunlar. Güzel ışık, güzel ışık. Tebrik ettim kim çektiyse fotoğrafı. Evet, böyle bir durum da var. Peki sabah fethe çıksak 3 günde Avrupa'yı fethederiz haberini görmüş müydünüz siz? Hayır. Türkiye'den mi geliyor? Tabii canım, nereden gelebilir başka? Yok, Norveç'ten de gelebilirdi artık. Durum bu hale gelmiş. Hangi gazetede? Milat gazetesinde çıktı galiba bu. Gölge CIA olarak bilinen Stratfor kurucusu George Friedman geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada Türkler Almanları sadece bir öğleden sonra içerisinde ve Fransızları da eğer ortaya çıkma cesaretlerini gösterirlerse bir saat içerisinde bitirebilir demişti. Friedman'ın fena halde yanıldığı ortaya çıkmış. Uluslararası araştırma şirketi Gallup'un yaptığı "Ülken için savaşmayı göze alır mısın genç adam" adlı, genç adam kısmını ben ekledim, anketine göre Avrupa ülkelerinin vatandaşları bir savaş durumunda sallamak için beyaz bayrağı dünden hazırlamış durumdaymışlar. yazana göre. Koskoca Almanya'nın halkının sadece %18 Almanya için savaşmaya hazırım diye konuşmuş. Fransızların %29'u, İngilizlerin %27'si, İspanyolların %21'i, İtalyanların ise sadece %20'si ülkesi için savaşacaklarını söylemiş. Bu sonuçlara göre sabah fete çıksak akşam namazını Bellevue Sarayı'nda kılabiliriz diye bir haber çıkmış. 15 Temmuz gerçeğine dikkate aldığımızda çok değil, ikinci bir gün Roma elimizde şeklinde gayet ilginç yapmışlar ama İzlanda'ya kadar ilerlenebilir mi bilmiyorum, evet, yani çok... arada deniz var. Taşıyoruz ama ben de son bir şey yapayım. Müdahillik talepleri vardı ya Akıncı davasına. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ondan sonra bir de Cumhuriyet Halk Partisi de demişti. Fakat en önemlisi, bir sanığın üzerinden ismi çıktığı gerekçesiyle müdahil olan kim? Kimdir efendim? Olmak isteyen Sedat Peker. İsmi mi çıkmış üzerinden? Evet, bir sanığın üzerinden ismi çıktığı gerekçesiyle ben de müdahil olacağım demiş. Türkiye'nin gündeminde de böyle şeyler var. Birazdan Türkiye'nin gündeminde, uluslararası gündeminde olan Fransızlarla sorun var, Almanlarla sorun var. Sorun olsun, görüyorsunuz işte. Çekya'yla sorun var, Yunanistan'la sorun var. Bakacağız bunlara da birazdan. Açık Gazete. Sata Lucky Dube'den dinlediğimiz My Brother My Enemy adlı şarkıydı bu. Kardeşim düşmanım adını taşıyordu. Lucky Dube, Lucky Philip Dube 1964'te bugün doğmuştu. 3 Ağustos'ta ve 18 Ekim 2007'de de sokağın ortasında vurularak öldürülmüştü. Önemli bir Güney Afrikalı reggae müzisyeni, 22 albümü var. Yani kısa sayılabilecek ömründe, müziğinde çok önemli, en büyük reggae müzisyenlerinden biri olarak dünyanın ortaya çıkmıştı. Bu şarkıda da şey diyor, yani doğum gününde çaldığımız, onu anmak için, günaydın demek için çaldığımız şarkısında, senin gülümsemen beni artık aldatmaz, yumuşak tonla söylediklerin de beni daha fazla kandıramaz, çünkü ben ne yalanlar söylediğini senin biliyorum, arkamdan neler çevirdiğini de biliyorum artık ve sırtımdan nasıl hançerlediğini, ne bildiğini bilmiyorum, nerelerde dolaştığını da bilmiyorum, ama hiç senin inandığın bir şeye de kesinlikle inanmıyorum. Ben canlı bir tanığım, onu biliyorum sadece. Her siyah adam benim kardeşim değil, her beyaz adam da benim düşmanım değil. Senin dünyanda yerim yok ve hiçbir zaman da senin bulunduğun yerlerde bulunmadım. Ben yaşayan bir tanığım, onu biliyorum ama diyor. Barbar hırsızları tarafından öldürülmüş 18 Ekim 2007'de. Kenti Nijeryalı zannetmişler. Saldırmışlar ve öldürmüşler iki çocuğunu. 7 çocuğundan ikisini amcasının evine bırakırken. Johannesburg'un şeylerinde, gettolarından birinde. Lucky Dube'ye de bir günaydın dedik. Şimdi endişeyle izlenen durumlar var. Dün söyleyemediğimiz bir şey de söyleyelim. Diyarbakır'da bombalı tuzakla biri binbaşı, iki asker şehit oldu. Cenazeleri kaldırıldı. Lice ile Kul ilçesi arasında meydana gelen PKK'lılar tarafından karayoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcıyla askeri aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Biri binbaşı, iki asker şehit oldu. Bir asker de yaralandı. Böyle bir şeyle başladı dün de. Şimdi demin sözünü ettiğimiz şeylere bakalım. Endişeye verici gelişmeler var. Habur sınır kapısında gözaltına alınan Fransız gazeteci Lou Bureau tutuklanmış. Şırnak'ta tutuklanmış. Biyanet'in haberine göre Fransız gazeteci terör örgütüne yardım ve yataklık suçlamasıyla tutuklanarak Şırnak T-tipi cezaevine götürülmüş. Gazetecilik öğrencisi olduğu, Arapça öğrendiği ve TV5 Monde, Art Journal ve Slate mecralarına haber geçtiği yazıyor. Erbil'e gazeteci olarak çalışmaya gitmiş. İzmir'e, oradan İstanbul'a da tatil yapmaya gidecekmiş ama tutuklanmış. Anadolu Ajansı'na göre büronun üzerinde Suriye'de PYD ve YPG'lilerle yapılmış röportajlar ve çekilmiş fotoğraflar bulunmuş. Şimdi bu ikinci oluyor. Bir Fransız gazeteci bir ay Gaziantep'te bekleyen Mathias Depardon Batman'da gözaltına alınmış ve sınır dışı edilmeden bir ay bekletilmişti. O serbest bırakılmıştı. Emmanuel Macron, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı, araya girmişti. Açlık grevine de başlamıştı değil mi? Evet. Erdoğan da ivedilikle ilgileneceğiz demişti. Sonra kısa bir süre sonra serbest bırakılıp ülkesine dönmüştü bu görüşmeden sonra. Ama Fransa'yla da ilişkileri bu yeni gelişme gerer mi bilmiyorum. Almanya'yla da ikinci bir gerilimden bahsettim. Yani yeni bir gerilimden, daha doğrusu ikinci değil, çok sayıda gerilim var. Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'de tutuklu Alman aktivist ve dün Silivri'ye geçtiği haberini de vermiştik. Yani alındı, aktarıldı. Peter Stoidner'ın Silivri'ye nakledilmesine ilişkin bir açıklama yapılmış. Tutukluluk şartları ağırlaşacak, bundan endişe duyuyoruz demiş. Bunu yapan da üst düzeyden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Martin Schäfer. Aynı zamanda bakanlık sözcüsü bir kez daha federal hükümetin Alman vatandaşı Stoidner'in serbest bırakılmasını talep ettiğini yinelemiş. İddialar dayanaksız demiş. Evet. iddialar dayanaksız açıklaması yapmış. Evet, ajan demişti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı aynı zamanda. İnsan hakları savunucularının tutuklanması büyük bir uluslararası tepkiye yol açmıştı. Devam ediyor. Die Welt gazetesi de Alman hükümetinin Deniz Yücel'in ardından Stoltenberg'in de tutuklanması nedeniyle Türkiye politikasının da değişikliğe gitme kararı almıştı. Şimdi bu Almanya ile devam ediyor. Birçok karışık şey var. Bir de artı gerçekte önemli bir haber vardı. MİT'te çalıştığı iddiasıyla görevden alınan Türk kökenli bir Alman başkomiser var, bir kadın. Geçen günlerde Almanya'da eski özel tim mensubu Abdullah Ağar'la görüştüğü ortaya çıktı diye bir haber var. Geçen pazar Welt am Sonntag gazetesinde Almanya'nın Hessen eyaletinde görev yapan Türk kökenli bir başkomiserin Almanya'daki MİT ajanlarıyla sıkça görüştüğünü ve söz konusu polis memuru hakkında soruşturma açıldığını bildirmişti. Fırat Haber Ajansı ANF önceki gün bu komiserin döndüğü yazgan olduğunu ve en son Wiesbaden kentinde uyum polisi bölümünde görev yaptığını duyurmuş. Yani Türk kökenli ama Almanya'da çalışan bir polis. Ve savunma için süre verildi gibi iddialar var. Bayağı gizemli görüşmeler var. Sık sık Ankara'ya gidiyormuş bu Alman polis, döndü. Türk kadın komiser ama Almanya kriminal polis birimi görevlisi ve Türk polisinin suç ve suçluyla mücadeledeki yöntemlerini öğrenmek için araştırma yapmak üzere Ankara'ya geldi deniyor. Fakat MİT'te çalıştığı iddiası da vardı, görevden alınmıştı işte. Eski özel tim mensubu Abdullah Ağar'la görüştüğü de ortaya çıkmış. Bu da MİT ajanlarıyla Almanya'daki ilişkisine dikkat çekiliyormuş. Soruşturma devam ediyor. Almanya'yla da bu gerginlik yaratan pek çok olaydan bir diğeriydi. Bir diğeri de dün vardı. Çek Cumhuriyeti'li olan mı? Yok, Almanya'yla devam ediyor. Ona Çek'e de birazdan geçelim. Dünyanın ikinci büyük çimento üreticisi Heidelberg Sement üst yöneticisi Bernd Schäuble, CEO'su yani, şirketin ikinci çeyrek bilançosunu değerlendirdiği toplantının ardından Türkiye ile Almanya arasında yaşanan siyasi gerginlik hakkında gazetecilere değerlendirme yapmış ve Schäuble, Türkiye'deki siyasi gelişmeleri endişeyle izliyoruz demiş. Önemli değil mi? Alman çimento devi, dünyanın ikinci büyük çimento üreticisi ve aynı zamanda da Akçansa'nın Alman ortağı. Hı hı. Türk şirketinin. Ve geçen Mart ayında Türkiye'deki yatırımlarını askıya alacağını duyurmuş. Yani Türkiye'deki faaliyetlerimizin satış tarafındaki performansı bizi iyi kötü tatmin ediyor demiş aşağı yukarı, ama öbür türlü de, Cumhuriyet Ekonomi Servisi'nin haberiydi bu, öbür türlü askıya alacağız demiş. Yapılan yeni yatırımların tümünü askıya alacağız demiş. Sabancı Holding ve Heidelberg Sement'in ortak kuruluşu imiş Akçansa. Türkiye'nin en büyük çimento üreticisi konumunda. Türkiye çimento ihtiyacının %10'unu, toplam çimento ve klinker neyse bu, ihracatının da %12,5'unu karşılıyormuş. Soru geliyor. Buyurun efendim. Alman çimento devi Türkiye'deki siyasi gelişmeleri endişeyle izliyoruz diyor. Peki onun ortağı Sabancı aynı siyasi gelişmeleri endişeyle izliyor mu? Öyle bir açıklamaya rastladın mı? Rastlamadım ama bir bakmak lazım. Evet, ben de rastlamadım. Yani Almanların Türkiye'deki siyasi gelişmeleri endişeyle izlerken Türkiye'deki ortaklarının en büyük çimento üreticisinin endişeyle izlememesi tuhaf olabilir. Bana öyle geldi. Öyle benim. Ama iş başka, aşk başka derler yani. Onunla alakalı da bir haber var. Amerika Birleşik Devletleri'nin önde gelen savunma sanayi yayınlarından Defense News, iki ülke yetkilileri ve sektör kaynaklarına dayandırdığı haberinde büyük bir siyasi ihtilafın her iki ülkede büyük ölçüde iç tüketime yönelik olduğunu, Ve ikili silah ticareti üzerinde kalıcı bir gerginlik yaratmayacağını söylemiş. Neyse, rahatlatıcı. İki NATO müttefikin ilişkilerin onlarca yıldır en kötü dönemden geçtiğini vurgulamış Defans News. İki ülkenin karşılıklı olarak yönelttiği eleştiriler ve birbirine karşı attığı adımlara dikkat çektikten sonra üst düzey bir Türk diplomatın bu geçici bir kriz sözlerine de dikkat çekmiş. Ardından da silah ambargosundan en çok Almanlara zarar verir şeklinde haberler yapıldıktan sonra ama silah ticaretinde büyük bir sorun yaşanmayacağını söylemiş. İki ülke arasındaki silah tacirlerini etkilemeyecekmiş. İyi. Bir de peki Almanlar ve çimento filan silah derken başka bir şey söyleyeyim. Meclis başkanının özel araç meselesine baktın mı sen? Meclis başkanının özel aracı, evet gördüm. Sık sık arıza yapıyordu dedi. Yok, çok pahalıya geldi. Yani 1.700.000 avroluk. Avro mu? Evet. Ne markasıymış? Mercedes. Alman markası. Maybach S600 zırhlı araç. Sürekli arıza yapıyordu demiş meclis başkanı. Onun için değiştirmiş bu aracı. Daha pahalıya bir şey. Daha 1.700.000 avrodan daha pahalı. O kadar değil demiş bir kere. Zaten eskisi de çok arıza yapıyordu demiş. Ama Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş da İsmail Kahraman'a şu cevabı vermiş. Ya makam aracım olan Mercedes sürekli bozuluyordu diyorsun. 4 yılda 4 kez arıza yaptı diyorsun. O zaman bir çağrıda bulunmuş Mercedes-Benz Türk direktörler başkanı ve şirketin CEO'su Süner Sülün'e çağrıda bulunmuş iyi arkadaş. Kahraman'ın 2012 model Mercedes'i 4 yılda 4 kez arıza yapmış mıdır? Markanız sürekli arıza yapan araçlar mı üretmektedir diye sormuş. Bence haklı bir soru bu. Ondan sonra sürekli arıza yapıyor dedi diyor çünkü. Peki ben sana soruyu soruyorum. Bir de Audi 8'in akıbeti ise bilinmiyor. O da İsmail Kahraman'ın oğlu mu kullanıyor diye sormuş ama önemli değil. Peki niye yeni Mercedes almış o zaman? Söyleyeyim efendim. Çünkü vergi ödenmiyor bu tip satın alımlarında. Arabanın fiyatı, bununla alakalı bir açıklama yaptı Kahraman. Meclis bütçesinden değil, başbakanlık tarafından aracın tahsil edildiğini söyledi. Başka. Vergi ve gümrük masrafı yokmuş zaten. Siz vergi ve gümrük masrafı olmasa almaz mısınız bir tane Alman markası araba? Neden? Çünkü öbür markalara da geçerim ben. Mercedes, benim sorduğum soru da buydu. Arıza yapıyorsa sürekli aynı firmadan almazsın değil mi? Başka bir firmaya gidersin. Ama, Çin malı alırsın, ama çok ucuz, Japon malı. Çok ucuz. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclisin Başkanı İsmail Kahraman'ın aracı Mercedes-Benz Maybach S600 aracın tavsiye edilen satış fiyatı 1.750.500 TL'ymiş. Bu aracın ÖTV oranı ise, özel tüketim vergisi oranı ise %160'mış. Yani aracın ÖTV ve KDV vergi toplamı yaklaşık olarak 1.2.533 liraya denk geliyormuş. Sıradan bir vatandaşın ödemesi için gereken para bu, yani vergi olarak gereken para buymuş. Aracın vergiler hariç liste fiyatı 568.839 TL'ymiş. Bu da demek oluyor ki diye yazıyor İnsan Haber'in sitesinde. Aracın vergileri aracın kendisinden daha pahalıymış. Araba alacaksanız vergisi daha pahalı. Ben markaya da takılmış kalmış durumdayım ama araç demişken, Mercedes demişken, zırhlı Mercedes demişken, şimdi görevden ayrılan, emekliye ayrılan Mehmet Görmez'in ilk Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı, dönemin Başbakanı Erdoğan'ın hediye ettiği 1 milyon küsür liralık zırhlı Mercedes de çok konuşulmuştu. Dünkü Bir Gün gazetesinde vardı o. Zırhlı Mercedes'in fiyatı da uzun süre saklanmaya çalışılmıştı ama Erdoğan aracın değerini 330 bin lira olarak açıklamış. Gerçek değerinin 1.6.641.64 lira olduğu ortaya çıkmıştı. İbret olsun diye iade edeceğiz demişti Görmez. İtibarsızlaştırıyoruz ve kurumu ve kurumun başındaki insanı. Benim için o araç bir mezara dönüştü demişti. Ben bir daha o araca binmedim demişti. Ama Erdoğan devreye girince mezara dönüştü dedi. O zırhlı Mercedes'i görevi bırakana kadar kullanmıştı. Nasıl büyük bir yük altına girmiş, gördünüz değil mi? Evet. Mezar gibi arabada hayatını hayatını devam ettirmiş. Benim bir sorum var, müsaade ederseniz onu sorabilir miyim? Buyurun. Ben şimdi radyodaki kariyerimden vazgeçip meclisteki kariyerime başlangıcını yapsam ve meclis başkanı olsam sadece bu vergi ve ÖTV indirimlerden muaf tutulma araba konusunda mı geçerli olacak? Mesela süpermarkete gidip bir tane buzlu çay alsam, gidip vergisini ödemiyorum kardeşim ben bunun diyebileceğim bir nokta olabilir mi? Olabilir tabii. Hmm. Her türlü imkanı düşünürüz. Güzel, bakarız. Güzel işmiş. Görmez'in 7 yılı Türkiye'nin özeti diyor zaten. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ayrılan iyi bir analiz yapmıştı Bir Gün Gazetesi dün. Yani zırhlı araç böyle. Gezi direnişindeki bayağı açıklamalar. 3 gün içinde yaşananlar an be an kameralar kaydetmiş. Acayip şeyler vardı. Herhangi bir Müslümanın kabul edemeyeceği başka davranışlar da var demişti ama hiçbir şey çıkmamıştı. Ayrıca bir üçüncü noktada babanın öz kızına şehvet duyması bu tür bir haram oluşturmaz demişti. Ayrıca kızın 9 yaşından büyük olması gerekir demişti. Bir de çok tartışılan Ensar Vakfı dördüncü olarak çocuk istismarıyla birçok yerde sıkça anılan Ensar Vakfı şubeleri Büyük Türkiye buluşmasında bir aydır bu ülkede çocuk istismarını konuşuyoruz ve bu hepimizi insanlığımızdan utandırıyor demişti. Böyle ondan sonra da helallik istemiş ve evet, verilmişti. İhlas Haber Ajansı da bunu şey diye vermiş. Mehmet Görmez'den gider ayak itiraf. Mahcubuz dedi gitti şeklinde vermiş. Mahcubuz dedi şey FETÖ ile ilgili olarak. Diyanet İşleri Başkanlığı'na görevinden emekli mi edilmiş? Emekli oldu i̇şte, deniyor ama 3 yılı daha vardı süre. İhlas Haber Ajansı emekli edilen diye söylemiş. Görevini Ekrem Keleş'e devretti. Görmez gider ayak itiraflarda bulundu şeklinde ben pek sevmiyorlarmış galiba. Da birisi şeyinden sonra emekli edildikten neyse, sonra anlıyoruz o bunu. O iş bitti. Şimdi son olarak Almanya ve Fransa'dan sonra Amerika Birleşik Devletleri ile de çok kötü S-400'lerin füzelerle beraber Türkiye'nin arası. Ama iki daha durum var. Bir tanesi Çek. Senin de söylediğin gibi. İki Çek vatandaşı terör örgütüne destek vermek suçlamasıyla hapis cezasına çarptırılmış. Çek Dışişleri Bakanı Çekya Zaoralek de olmaz böyle şey demiş. Lubomir Zaoralek bugünkü karar benim için büyük bir hayal kırıklığı demiş. Türk Dışişleri Bakanı mevkidaşımla da görüşeceğim demiş. Terör YPG'lilerle birlikte çektikleri fotoğraflar vaziyeti var işte onların da. 30 yaşlarındaki Miroslav Farkaş ve 24 yaşındaki Marketa Vseličova'nın. Bir de böyle Çekya'yla da durum kötü. Bir de %71 artışla 40.229 kişi gelmiş turist olarak Türkiye'ye, bu arada artış varmış. Yani bir yandan da artış olduğu söylenen ülkelerden turizmde. Bazı ülkeler gelmiyor, bazıları geliyor. Geliyor. Gelenlerdenmiş Çek Cumhuriyeti ama bu siyasi krizlerin sonrasında tekrardan değişir mi ilişkiler? Görmek lazım. Bir de Yunanistan'la var. Son olarak onu da söyleyeyim. Epey sorun vardı zaten. Yeni bir ilave var. Artı gerçekten bunu da okuyorum. Rodos'a kaçan 17 Türk siyasi sığınma talep etti diyor. Hayatlarının tehlikede olduğunu. İçlerinde 5 akademisyen de varmış. Rodos'un Glifada bölgesinde dün tespit edilen 3'ü kadın 4'ü çocuk olmak üzere toplam 17 Türk vatandaşı siyasi sığınma talebinde bulunmuş. Bu da Yunanistan'la da problemi artırabilir, zaten devam ediyor. Neyse, Katar meselesi var cepte. Katar ittifakı devam ediyor. Rusya ile de biraz karışık durumlar ama ona sonra geçeriz. Dünyanın en zengin adamı da Putin'miş. Hadi gözün aydın. Kim söylemiş bunu? Kim söylemiş, öyle bir şey yok dedi Putin daha önceki yapılan bu tür iftiralar karşısında. Konuşuruz bunu. 200 milyarmış. Ne? Ağzın sulandı. Dolar mı avro mu? Ruble ise tamam derim. Dolar. Hmm. Ama çok etkili bir ağızdan gelmiş. Konuşuruz. Sona saklayalım dedikoduları. Açık Gazete. Seyfettin Gürsel'le ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin. Günaydın. Günaydın Seyfettin Bey. Günaydın. Ekonomik gidişat, biraz bu büyüme rakamları ile ilgili de konuşacağız ama şeyi de yılda bir kere yayınlanan bir rapordan da biraz bahsedelim. Genel İstatistik, hane halkı bütçe anketinin yıllık verileri, evet. Her yılın Temmuz ayında yayınlanıyor. Nedir durum? Şimdi neden bundan söz etmek istediğimi çok kısaca açıklayayım ama sonunda vakit kalmayabilir. Büyüme rakamları bizim de tahminlerimizle ikinci çeyrekte de yüksek gelecek. Çünkü bu işte verilen, daha önce de söz ettik Açık Radyo'da, çok sayıda teşvik verildi ve bunların etkili olduğu gözüküyor. Fakat şeyi Ömer Dinçer, biliyorsunuz Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı'nın ilk şeylerinden, müsteşarlarından, o geçenlerde bir söyleşi vermişti. Orada ilginç bir özet yapmış, onu aktarayım, sonra hani halkı bütçe anketine geçeriz. Ömer Dinçer diyor ki, gaza fazla yüklenirseniz motoru yakarsınız. Biraz durum ona benziyor. Çünkü bütçe açığı da paralel olarak ve dış açık özellikle ciddi artışlar gösterdi son rakamlarla. Yani motoru yakma riski de var sanıyorum. Frene basmak zorunda kalacak önümüzdeki dönemde hükümet. Bunları daha sonra konuşuruz. Bu vesileyle hane halkı bütçe anketinden söz etmeyi tercih ettim. Çünkü bize ilginç bilgiler veriyor. Yani Türkiye vatandaşı, hane halkları, bunların içinde tabii düşük gelirliler var, yüksek gelirliler var. Bunlar nasıl bir bütçe, harcama, tüketim bütçesi, mal ve hizmet bütçesi ne sahipler ve bu tabii zaman içinde de nasıl değişti? Bence ilginç gözlemler yapmak mümkün. Ondan söz edelim isterseniz. Lütfen, evet. Bu hane halkı bütçe anketiyle ilgili çok kısa bir bilgi de vereyim. 2002'den beri yayınlanıyor. Ama ilk iki yıl rakamlar çok tutarlı değil. Onun için 2004'ten itibaren nasıl bileşiminin, sepetin, tüketim sepetinin nasıl değiştiğini gözlemleme fırsatımız var. Burada tabii yani basitçe yoksullar zenginler demeyi tercih ediyorum ama şu uyarıyı da yapmak lazım. Burada milyonerler ankette dahil değil. Hani zenginler derken yanlış anlaşılmasın. Çünkü zaten dünyanın diğer yerlerinde de bu yüksek olağanüstü servetlere sahip haneler pek girmezler anketlere. Onu bir belirteyim. Bir de ikincisi tabii harcamaları bu anket saptıyor. Aslında zahmetli bir iş de yapıyor TÜİK. Çünkü böyle on binlerce haneye, sanıyorum 30 bin küsur hane her yıl bir defter alıyor. Deftere işte yaptığı harcamaları bütün yıl boyu kaydediyor. Böyle bir şeyin sonucu, anket dediğimiz, hani gidip sormuyor sadece şuna ne harcadın, buna ne harcadın diye. Çünkü bunları tabii hatırlaması kolay değil. Her neyse, yani bu uyarılardan sonra bu harcamalar dememin, bunu uyarımın nedeni de gelirlerden daha yüksek harcamalar. Çünkü özellikle düşük gelirlerin çok sistematik bir şekilde negatif tasarruf yaptığını, yani gelirinden daha yüksek harcama yaptığını görüyoruz. Bunu da belirttikten sonra istersen önce bir genel görünümü, belki Açık Radyo okurları merak edebilirler. 2016 işte 28 Temmuz'da yayınlandı. 1642 lira bir aylık harcama ortalama tüketici. Bu anketlerin tabii şu önemi de var. Bu meşhur işte enflasyonu, tüfe enflasyonu, tüketici fiyatlarını bu anket sayesinde TÜİK izliyor. Bir ortalama hanenin sepetine esas alıyor. İşte oradaki 400 küsur mal ve hizmet var, onların fiyatlarını takip ediyor. Dolayısıyla aslında o anketten çok az söz ediyoruz ama tabii TÜFE'den çok söz ediliyor. Bu şey harcama, aylık harcaması ortalama hanenin 1642 lira olmuş 2016'da. Bu aslında bir hanenin değil, özür dilerim, eşdeğer fert başına aylık ortalama tüketim harcaması bu rakam. Bunu bir fikir vermek için haneye çevirdim. Çünkü bu eşdeğer fert biraz kafa karıştırabilir, teknik bir deyim. Bu hanenin büyüklüğüne göre, işte ne kadar yetişkin var, ne kadar çocuk var, ona göre hane geliri bir düzeltme yapılıyor. Çünkü ortak tüketimler de var, kolektif tüketimler. O düzeltme esas alınıyor. Gelir eşitsizlikleri falan da öyle hesaplanır, yoksulluk. Evet. Neyse, bu teknik ayrıntıya daha fazla girmeyeyim. Bunu işte bu düzeltmeleri dikkate alıp geri döndürdüğüm zaman şu ortalama hanenin aslında yılda 3450, 2016 yılında ayda 3450 Türk lirası mal ve hizmetlere harcama yapmıştı. Yıllık da bu 41 bin küsur Türk lirası ediyor. İşte dolarla da 13 bin dolar civarı bir harcama söz konusu. Şimdi bu genel görünüm. Burada çok ilginç belki bir şey yok ama hani bir fikir vermek için söyledim. Esas tabii ilginç olan bunu, bu ortalama hane nasıl paylaştırıyor temel harcamalar itibarıyla. Daha sonra da en düşük gelirliyle yüksek gelirlinin sepetlerinden de söz edeceğim. Tabii büyük bir tenakuz söz konusu orada. Ama ortalama bir hane Türkiye'de 2016'da %19,5, %20 diyelim gıdaya harcamış. İlginç tabii, bu son 12 yılda 2004'e baktığımız zaman %26 küsur, yani neredeyse harcama bütçesinde 7 puanlık bir düşüş söz konusu gıdada. Yani şeyi unutmayalım, bu arada gelir de 2,5 katına çıktığı için son 12 yılda, bu hani daha az gıda besleniyor anlamında değil, bütçenin payları bunlar. Ve bu beklenen bir gelişme, gelirler arttıkça aslında gıdaya daha az bir pay bütçeden ayrılıyor. Yani daha çok gıdaya harcama yapılıyor da payı düşüyor. Bu bilinen, beklenen bir şey. Buna işte gelir esnekliği diyoruz. Boğazından kesiyor değil yani. Boğazından kesiyor değil, bravo. Sonra konut kira %25'i kapsıyor. Burada büyük bir değişiklik yok. 12 yıl önce de %27'ymiş. Şimdi esas bu gıdadan nereye gitti peki bu gıdaya payındaki gerileme, orada tabii ilginç bir şey var, gelişme. Ulaştırma 2016'da %18'ini bütçenin almaya başlamış. Bu 12 yıl önce %9,5, %10'dan ibaret. Yani hemen hemen yer değiştirmişler gıdanın payıyla ulaştırmanın payı. Bunun bence altı çizilmeli, çünkü bir ulaştırma devrimi hakikaten yaşandı 12 yılda. Özellikle bu açık gökyüzü, ya yani iki etki var burada büyük ölçüde. Bu açık gökyüzü open sky policy dediğimiz şeyin rekabete, Türk Hava Yolları'nın tekelinin ne son verilmesi iç hatlarda, özellikle yeni yeni şeyleri ortaya çıkardığı iç hat firmalarını ve ucuzladı, rekabet göreli olarak bilet fiyatlarını düşürdü. Bunun tabii önemli bir etkisi var. Bir de işte gelirler arttıkça daha çok otomobil alınıyor, otomobillerle seyahatler ediliyor ve sonuçta ulaştırma harcaması bütçenin neredeyse 1/5, ortalama vatandaştan söz ediyorum, 1/5'ine ulaşmış durumda. Diğer bir şeyin altını çizeceğim, daha sonra söz edeceğim bundan. İçki, sigarada nedir durum? Alkol ve tütün kalemi, TÜİK'in. Burada hemen hemen hiç değişiklik yok. İşte daha 12 yıl önce 4,3'müş. 2016'da da 4.4, yani hep aynı pay ayrılmış bu içki ve sigaraya bütçeden, ama tabii miktar olarak gelirler arttığına göre miktar olarak bir artış da söz konusu. Tabii nüfus da artıyor. Ama çarpıcı bunlar ana büyük kalemler. Peki eğitim ve sağlık ne durumda diye sanıyorum dinleyiciler merak edecekler. Evet. Olağanüstü düşük tabii. Ortalama hane halkının eğitime ayırdığı 2.3 pay. 12 yıl önce de fazla bir değişiklik yok. 2.1 sağlık %2. O da 12 yıl önce aşağı yukarı bu kadar. Eğlence, kültür işte 2.8, biraz daha hallice ama oldukça düşük. 2.5'muş %2.5 12 yıl önce. Tabii burada bence eğitim neden bu kadar düşük diye sorulabilir. Aslında bu manzara tabii şeyi gösteriyor. Türkiye'de kamu harcaması, yani unutmayalım, bu bütçe anketi sadece özel tüketim, özel harcamalar. Tabii eğitimin ve sağlığın büyük ölçüde kamu tarafından hizmetin sağlanması da bu kadar düşüklüğü açıklıyor. Ama gene de sorgulanmaya değer, 12 yılda çok ciddi bir payda artış yok, hatta hiç yok. Bunu sonra düşük gelirlerle yüksek gelirleri karşılaştırdığım zaman daha çarpıcı tabii eğitimde sonuçlar ortaya çıkacak. Bu şeyi, genel manzarayı böyle özetledikten sonra isterseniz en düşük %20 dilimdeki ortalama haneyle en yüksek %20'lik dilimdeki yüksek gelirli hanenin durumu nedir? O nasıl bütçesini, bu iki hane bütçesini nasıl oluşturuyor? Evet, en önemli konulardan biri o, gelir dağılımı adaletsizliği yani. Evet, şimdi burada tabii ki ne kadar düşük gelirli olursa hane, çok daha büyük bölümünün bütçesinin gıdaya ve konut kiraya ayırmak durumunda kalıyor. Gıdada %29 2016 itibarıyla en düşük %20'nin ortalama hanesinin ayırdığı pay, kabaca %30'u gıdaya gidiyor. Şeye de, ulaştırmaya da ona yakın bir şey, yani büyük bölümü, 1/3'ü ancak barınma ve gıdaya gitmek durumunda. Bu 12 yıl önce yalnız belirttiğim %42'ymiş en düşük %20'lik şeyin, hane halkının en düşük %20 gelire sahip mensup, o gruba mensup hane halkının payı. Yani burada gıdada tabii bu şeyin de bir göstergesi aslında, son 12 yılda hakikaten reel gelirlerde bir artış oldu. Dediğim gibi önemli, hızlı bir artış büyümeye bağlı olarak. Dolayısıyla tabii ki daha az pay harcıyor gıdaya. Ama zengine geldiğimiz zaman, yani zengin derken en yüksek gelirli %20'lik dilimi kastediyorum, onun %14'ten ibaret. 12 yıl önce de sadece %18'miş. Yani orada büyük bir tabii değişim söz konusu değil, ama şeye kıyasla yarısı kadar bütçesini, evet, sadece %15'ini, öbürü %30'unu ayırırken yoksul zengin %14'ünü ayırıyor. Yani %100 bir fark var, evet. Evet. İkinci tabii büyük fark yaratan ikinci kalem ulaştırma. Bir ulaştırma devriminden söz ettik. İşte yüzde neredeyse 20'ye dayanmış durumda ortalama vatandaşın bütçesinde ulaştırma harcamaları. Ama bu tabii gelir grupları itibariyle bu harcamaya bakıldığında oldukça farklı bir durum söz konusu. Yoksulların, düşük gelirlerin bütçesini sadece %5,5 ulaştırma. Gene de bir artış var. %3,6'ymış 12 yıl önce. Ama zenginin bütçesinde bu %28'e çıkmış. 12 yıl önce %14'ken, yani bu ulaştırma devrimi diyebileceğimiz gelişme tabii ki büyük ölçüde üst gelir grubunun bir şeyi, reel gelirlerindeki artışın ve bir taraftan da işte ulaştırmanın daha cazip olması. Ya bu ulaştırmada tabii seyahatler de var. Yani sosyologların aslında bu konulara eğilmesi, bunlar uzun vadede nasıl etkiler yaratır, bunlara bakması da gerekiyor. Bu en büyük iki kalemin zenginle yoksul arasındaki farklılığı. Eğitime geldiğimiz zaman orada tabii durum vahim. En düşük gelirli %20'lik grubun temsilcisi hanenin bütçesinden ayırdığı, eğitime ayırdığı pay %0,6. Zaten düşük gelirli. Bir de hemen hemen neredeyse özel eğitim harcaması hiç yapamıyor, evet, belli. Evet. Gerçi biraz iyileşme olmuş, 12 yıl önce %0,1'miş. Evet. En yüksek gelirlilerin ise %4,1 pay ayırıyor bütçesinden, zaten yüksek gelirli. Ve tabii bunun sonucu eğitim harcamasına, toplam eğitim harcamasına baktığımız zaman nasıl dağılıyor diye bu gelir grupları arasında çok çarpıcı bir durumla karşı karşıyayız. Şöyle isterseniz daha kolay anlaşılması için şöyle söyleyeyim. İşte 2016 yılında eğitime, özel eğitim harcamalarından söz ediyorum, 100 lira harcandıysa ülke genelinde, bunun 2,5 lirasını düşük gelirler harcamış, 68 lirasını zenginler harcamış, en yüksek gelirliler. Bu çok çarpıcı, ama bir şey daha soracağım. Bu zaman içinde dinamik olarak bakıldığında nasıl oluyor? Artıyor mu bu negatif şey? Yani demin negatif tasarruf diye de bir şeyden, bir kavramdan söz ettin. Yani bu gelir dağılımı adaletsizliği zaman içinde artma eğilimi mi? Yok, gelir adaletsizliği aslında tabii bunları da yayınlıyor. Gelir eşitsizliğine açıkçası az da olsa bir iyileşme oldu, yani çeşitli ölçütler itibarıyla. Bu büyüme hani sadece en üst gelirlere yaramadı. Nispeten alttaki gelirleri de arttırdı. O bakımdan gelir eşitsizliği açısından bir kötüleşme olmadı. Çok sınırlı bir iyileşme var. Ama tabii şunu belirtmemiz lazım. Bu rakamlar da zaten onu zımnen söylüyor dolaylı olarak. Hala Türkiye Avrupa'nın gelir eşitsizliğinin en yüksek olduğu ve işte çeşitli yoksulluk ölçütleriyle yoksulluğun en yüksek olduğu Avrupa ülkesi. Yani bu bizi birinci şeyden, kötü yoksulluk sıralamasında ve gelir eşitsizliği sıralamasında en kötü ülke durumundan kurtarmadı bu gelir artışları. Evet, bu çok önemli bir nokta ve tabii, kaygı verici yani. Yani şimdiki şeyi de hatta söyleyeyim, en üst %40'lık dilime baktığın zaman gelirlere, bu 100 liralık eğitim harcamasının 82 lirasını bunlar yapıyor. Yani aslında özel eğitim %60'ı için nispeten işte orta ve düşük gelirli, büyük çoğunluk için tamamen kamuya, onların tabii eğitim, okul, özel okul ücretlerini de düşünürsek, işte geçenlerde yine yayınlandı dehşet, bunları tabii karşılayacak durumda değil katiyen. Kamunun eğitimine dayanmak zorunda. Bu harcadıkları da işte herhalde defter, kitap, kalem, kağıt, bilmem ne. Orada da bazı yardımlar oldu. Ama esas tabii eğitimdeki eşitsizlik bu ileriye de tabii yansıyabilir. Çünkü kamu da eğitim, orta eğitim özellikle ilk öğretim ve orta eğitim, lise eğitimi çok parlak değil çoğunlukla. Bunu PISA sonuçlarında da görüyoruz. Onun için de zenginler tabii muazzam paralar harcayabiliyorlar ve çocuklarını özel eğitim kurumlarına yolluyorlar. Bu tabii ileride sınıfsal bir şey de yaratacak. Fasit daire de yaratabilir. Tabii ki istisnalar var. Onları okuyoruz medyada. Yoksulların da çok parlak çocukları olabiliyor. Onlar kamu eğitimi sayesinde kötü bir eğitimde olsa onların içinde elit liseler var. İşte fen liseleri, bazı Anadolu liseleri. Onlara gidebiliyorlar ve oradan tabii iyi eğitim görebiliyorlar. Ama çoğunluk için bu ayrım giderek büyüyor. Onun için bunu bence üzerinde durulması gereken noktalardan bir tanesi. İstersen içki ve sigara ya da alkol ve tütün kaleminden de söz edeyim. Çünkü orada ilginç bir durum söz konusu. Bilmiyorum eğitimle ilgili. Ya sağlığı özellikle şey etmedim ama aynı şey sağlık için de geçerli. Şimdi rakamlara fazla boğmayayım. Ama sizin sormak istediğiniz bir şey var mı alkol ve tütüne geçmeden önce? Yok yani anlaşılıyor genel olarak tablo yani. Evet. Alkol ve tütünde şöyle ilginç bir şey var. Bir kere bu kalem ne işte düşük gelirlerde ne yüksek gelirlerde bu kaleme ayrılan yani içkiye ve sigaraya ayrılan bütçeden ayrılan payda fazla değişiklik olmamış. Örneğin en düşük gelirli grupta %5.2'si 2016'da bütçedeki payı. 12 yıl önce de bu böyleymiş. En yüksek gelirli de %3.2. Tabii onlar daha kaliteli içki tüketiyorlar. Gelirleri yüksek olduğu için hani 3.2'ye bakarak onlar daha az tüketiyor zannedilmesin. Şimdi zaten vereceğim rakamları. Ama 3.2 12 yıl önce de yine 3.2'ymiş. Yani vatandaş zengin de olsa yoksul da olsa bütçesinden belli bir payı ayırıyor şeye alkol ve tütüne. Bu şeye baktığımız zaman 100 liralık bir harcama düşünelim. 2016'da 100 lira diyelim bu kaleme yapılan harcamayı. Bunun 10 lirasını düşük gelirli grup, 31 lirasını da en yüksek gelirli grup yapıyor. Yani aradaki fark gördüğünüz gibi çok büyük değil. Tabii ki bir fark olacak. Şimdi bunun neden üstünde duruyorum? Çünkü son yıllarda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin maliye politikasının en önemli unsurlarından biri bu alkol ve tütüne yapılan yüksek vergiler oldu. Çünkü burada esneklik, gelir esnekliği ve fiyat esnekliğinin işte nispeten düşük olduğunu biliyorlar. Bu rakamlar da onu gösteriyor. Yani ne kadar zam yaparsak gene alır bunlar. Biz de paraları toplarız, vergi gelirlerini arttırırız diye düşünüldü. Olağanüstü tabii bir şey, vergi artışları yaşandı. Dolayısıyla da fiyat artışları. Ve bunun, bu rakamlar gösteriyor ki göreli olarak esas yükün büyük kısmı düşük gelirlerin üstüne binmiş durumda. Çünkü bunlar gene akşamları arada sırada ya da sürekli bilemiyorum bir şeye rakı sofrası kuruyorlar gibi duruyor. Evet. Ve ödemeye devam ediyorlar. Tabii bu sadece keyif için değil. Şunu da unutmamak lazım. düşük gelirlerde özellikle bu kadar yüksek bir pay ayrılması, nispeten yüksek bir pay ayrılması bütçeden tabii başka sıkıntılara çare olarak da maddi sıkıntılara, işte yaşam sıkıntılarına çare olarak da belki içki ve sigarayı tüketmeye yönelttiğini gösteriyor. Yani uzun lafın kısası burada da bu şey artışlarının, bu vergi artışlarının bir sosyal sonucu da var, öyle anlaşılıyor. Evet. Peki, burada bitirebiliriz herhalde. Evet. Zamanımız dolduysa. Doldu. Benim evet. De zaten çok fazla ekleyecek bir şeyim kalmadı. Evet, yani parlak bir tablo değil ama vahim de değil. Hayır, değil. Evet. Bu şeylerin, bütçelerin nasıl harcandığının daha derinlemesine tabii araştırılması gerekiyor. Bu kısmen de yapılıyor. Ama şeye, kamuoyuna çok fazla yansımıyor. Evet, İleride gene bundan söz ederiz. Özellikle bu negatif tasarruflar konusunda, evet, düşük gelirli. Peki, çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat. Açık Gazete. My Evet, doğum gününde Lucky Dube'den dinlediğimiz bir şarkı daha. Kendisi Güney Afrikalı reggae müzisyeni, 22 albüm kaydetmiş ve dünyanın en tanınmış reggae müzisyenlerinden biri. Sözlerini de genellikle tabii kendi yazıyor. 2007'de de bir cinayete kurban gitmişti genç yaşında. Onun War and Crime, savaş ve suç şarkısını çaldık. Yani her yerde dünyada insanlar özgürlük için çarpışıyorlar, mücadele ediyorlar. Kimse neyin doğru, kimse neyin yanlış olduğunu bilmiyor. Siyahlar beyazın, beyazlar siyahın, yerliler de kızılderililer de renklilerin, renklilerse herkesin suçlu olduğunu söylüyorlar. Bana da annem bana söylemedi, annen sana doğruyu söylemedi, babam da bana doğruyu söylemedi. Kimse neyin doğru neyin yanlış olduğunu söylemiyor ama aslında böyle de değil. Çünkü apartheid'i gömelim, savaşı ve suçları gömelim, ırk ayrımını, kabile, etnik ayrımları gömelim ve ömrümüz bununla mücadeleyle geçsin diyor. Evet. Bu kadar parayla alakalı konuşma yaptıktan sonra ufak bir haber var, aklıma takıldı. Çünkü konuşulan meblağlar beni çıldırtacak düzeyde. Müsaadenizle o haberi aktarıp ardından gündemimize devam etmek istiyorum. Brezilyalı yıldız Neymar'ın Barcelona yönetimiyle yaptığı toplantı sonrasında takımdan ayrılmak istediğini bildirdiği duyurulmuş. Nereye gidiyormuş Neymar? Barcelona'lı futbolcu. Fransa'ya. Paris Saint-Germain'e. Paris Saint-Germain, evet. Fransız ekibi Neymar'ı Barcelona'dan koparmak için 222 milyon avroluk sözleşme fesih bedelini ödeyecekmiş. Yıldız oyuncunun 100 milyon avroya imza parası alması bekleniyormuş. Ve yıllığın net olarak 30 milyon avrodan 5 yıllık sözleşme imzalaması gündemdeymiş. Yani toplam olarak 472 milyon avro tutuyor bu. Yarım milyar dolar olarak nitelendirilebilir. Bu zamana kadar gerçekleştirilmiş en büyük, en pahalı transfer olarak da nitelendiriliyor. Daha önceki en pahalı transferi kim yapmış? Dünyanın en pahalı transferi olacakmış. Pogba. Evet, Manchester United Pogba'yı kadrosuna alarak kırmış geçen sene. Juventus'tan 105 milyon avroya almış bunu. Ama şimdi kaba bir hesapla yapacak olursak 472 milyon avro verecekmiş Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain kimin? Katar. Katar'ın, aynen öyle. Katar bu parayı nereden buluyor diye soracak olursanız. Doğalgazdan. Dijitürk kimin? Türkiye'deki futbol maçlarını izlemek istediğiniz zaman. Katar'ın. Aynı grubun. Yani Paris Saint-Germain'in sahibi aynı zamanda Türkiye'deki futbol maçlarını izlemek istediğiniz, izlemek zorunda olduğunuz televizyon portalının da sahibi. Yani böyle bakıp vay canına ne paralar veriyormuş gibi düşündüğünüz zaman bir yandan da kendi cebinizden verdiğiniz para olarak da görebilirsiniz Neymar'ı. Düzgün oyna, o kadar para veriyoruz sana diye sinirlenip şey yapabilirsiniz. Peki Katar'da oynanacak Dünya Kupası'nda sıcaktan ölecekler, nerede ölecekler? Onu bilmiyorum ama Neymar'ın hafta içinde Katar'ın başkenti Doha'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra kendisini Paris Saint-Germain'e bağlayan resmi imzayı atacağı iddia ediliyormuş. Doha'da sağlık kontrolünden geçecekmiş. Bakın hastane var Doha'da. Gidip orada geçer yaparlar göçmen işçilerde kontrol. Bir yanda Neymar, bir yanda göçmen Nepalli işçi dağdan indirilmiş. Ardından Katar sıcağına bırakılmış. İnşaatın tepesinde çalışılıyor, evet. Yüksek rakım seviyesinde. Dikkatle izlemek lazım. Hesaplama da yaptım. Panama belgelerinden. Vergiyi nereye ödeyecek Neymar diye. 277.7 adet meclis başkanı aracı alınabilirmiş bu parayla. Güzel. 277 adet. Ama Katar sadece bunu yapmıyor. Katar'ın İtalya'dan 5 milyar avro değerinde 7 savaş gemisi alımı için anlaşma imza attığı bildirilmiş. 7 savaş gemisi alıyormuş. Ablukacı ülkelerin istekleri iyi niyet içermiyor deniliyormuş. Parayı silah ve futbolcuya yatırıyorlar Katar yönetimi olarak. Buralar varsa Katar'ı tanıdığınız hemen şey yapın. Ya şurada şöyle bir şey var diyeyim. Anında cevap verebilecek durumdalar. Tabii Suudi Arabistan'da bir Yakından Birleşik Arap Emirlikleri değilsiniz. Takip edelim bunları. Cristiano Ronaldo da 15 yıl hapis cezası tehdidiyle karşı karşıya, para demişken ve futbol demişken, Portekizli 75 milyon avro para cezası riskiyle de karşı karşıyaymış. Aynı zamanda CNN'in Sport ve Mundo Deportivo'dan derlediği haberde Ronaldo'nun imaj hakları ile ilgili kurduğu bir şirket vasıtasıyla 15 milyona yakın avro vergi kaçırdığı iddiasıyla yargılandı. Dava başlamış ama Portekiz Yıldız Mahkemede iddiaları reddetmiş. La Academia Cop radyosunda El Partidazo programında dava ile ilgili açıklamada gelirlerini sakladı, 4 suç işledi, 3'ü ağır cezayı gerektiriyor demişler. Eğer Ronaldo hazine ile anlaşmaya varır ve suçu kabul ederse 28 milyon avro ve 3 yıl hapis cezası alacak. Muhtemelen de hapis cezası para cezasına çevrilecek. Ama Ronaldo ben vergi falan kaçırmadım diyor. Bu nedenle maliye ile anlaşmaya yanaşmıyor. O zaman riski de göze almış oluyor. Galiba vergi kaçakçılığı iddiasıyla hakim karşısına çıkan Cristiano Ronaldo'nun söylediği şey de şu olmuş. Bugün buraya geldim çünkü benim adım Cristiano Ronaldo. Evet. Arabasını yeni araba aldığı zaman da özel video çekmişti sokaklarda. Özel malikanesinin kapılarından geçirirken spor arabası. Zengin çocuk çekecek tabii. Adına evet. Koymuştur Instagram'a. Evet. 75 milyon avro para cezası ve 15 yıl hapis cezası riskini de aldı. 2010'dan bu yana 7 yılda 14 milyon 700 bin avro vergi kaçırmış İspanya'daki savcılara göre. Ayrıca mali yükümlülükleri bilinçli ihlal ve İspanya'ya geldikten sonra şirket kurduğunu, şirket üzerinden gelirini gizlemeye çalışmakla suçlamış. Dünyanın en fazla kazanan sporcusuymuş Neymar'a kadar diyelim 79 milyon avroluk geliriyle. Bir de en büyük futbolcu Lionel Messi, Barcelona'dan takım arkadaşları. O da geçen yıl vergi kaçakçılığından suçlu bulunmuş ve 21 ay hapis cezasına çarptırılmış, sonra 252 bin avro para cezasına çevrilmişti. Durum böyle yani. Evet, Türkiye'de çeşitli illerde 5 yıldır amatör takımlarda oynayan Ganalı futbolcu Muhammed Suamilli lig arasında Bursa'nın Mudanya ilçesinde düzenlenen futbol turnuvasında oynamak için köy takımı olan Yörük Ali Spor'a da transfer olmuş. Bir ay sürecek olan turnuvada da, evet, bir ay sürecek olan zeytinyağı da bir ücret talep etmemiş ama kendisine köylüler yetiştirdikleri organik zeytinyağından hediye edeceklermiş. 10 kilo zeytinyağı alacakmış kendisi. İnsanların hayalleri hala devam ediyor. Neymar'lardan, Messi'lerden, Ronaldo'lardan bahsediyorsunuz. Milyon dolarlar, 100 milyon dolarlar havalarda uçuşuyor ama ilginç bir iş. Hala da futbol oynamak için hayatını bu şekilde sürdüren insanlar da var. Ama başka hayaller de var. Reuters'ın haberine göre Rus paralı askerler 6 bin dolar aylık maaşla Suriye'de savaşıyormuş. En az 40 Rus askeri bu yıl Suriye'de çatışmalarda öldürülmüş. 21'i özel firmalar aracılığıyla Suriye'ye getirilmiş. Hangi firmalar acaba? Katar var mı aralarında bilmiyorum. Birden fazla kaynak aracılığıyla Wagner lakaplı birinin Rus paralı askerlerin Suriye'ye gönderilmesine komuta ettiğini bildirmiş. Suriye'de öldürüldüğü yakınları tarafından doğrulanan bir paralı Rus askerinde aylık 6 bin dolar maaş vaadiyle bu ülkeye gönderildiği iddiası. 6 bin dolar az değil mi? Yani Rusya rakamlarına göre az değil mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nden birisi gitse oraya 6 bin euroyu zaten evinde... Oturduğu yerden çalış, 6 bin dolara oturduğu yerden kazanan bir insan olarak bilinebilir. Ama 6 bin lira Rusya rakamlarına göre yüksek olabilir ama ben gitmem. Asker olmadığım için bu gitmem. Bu kişilerin devletle hiçbir ilişkisi yoktur demiş. Kremlin reddetmiş. Ukrayna'da da aynı durumdan bahsediyordu. Evet. Oradaki savaşan Rusların da devletle herhangi bir alakası yok diyorlardı ama öldürülen Ukrayna'daki askerlerin cenaze törenlerinin resmi bir şekilde gizli de olsa yapıldığı çeşitli belgesellerden ve haberlerden ortaya çıkarıldı. Peki Putin'in Rusya ile bir ilgisi var mı sence? Kaç paradan devletle bahsediyorsunuz, bir daha söyleyebilir misiniz? Putin'le ilgili, evet, mi? Şöyle 200 milyar dolarmış. Serveti bu civardaymış ve yani bunu iddia nereden geliyor? Hermitage Capital Management diye bir hedge fund diyorlar ya, hedge fonlarından birinin başkanı, yöneticisi, CEO'su Bill Browder bunu nerede söylemiş? Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'ne verdiği ifadede, yeminli ifadede ve yalan söylemek büyük bir suç kabul ediliyor. Her ne kadar Trump yönetiminin çeşitli adamları bile bile yalan söyledilerse, daha önce de Trump yönetiminden önce de çok var ama olsun. Söylemiş ve Browder demiş ki parasını Batı bankalarında tutuyor. Mal varlığının her an dondurulma riski de var demiş. Düşünebiliyor musun Putin'in mal varlığını? Kaç para demiştiniz? 200 milyar dolar. Yoktur o kadar yahu. Koskocaman. Dünyanın en zengin insanı demiş. Bill Browder'ın yalancısıyım ben. 3,5 milyar dolar deniliyor Trump'a, yani Forbes'un açıkladığı rakamlara göre. $3,5 milyar karşılaştırdınız ama bu meblağı. İkisi de devlet başkanı sonuçta. Evet ama yani birisi KGB. Diğeri de emlak kralı. Trump tavır öteki vücutçu aynı zamanda. Aynı zamanda Trump'ın dedesi de zamanın altına hücumunda yer almış insanlardan. Yani Celebrity Net Worth diye de bir internet sitesinin haberine göre sadece $70 milyar bir gizli serveti varmış. Aileden kalmamış yalnız. Annesi bir fabrika işçisiymiş, babası da bir askermiş. Kendisi. Neyse oluyor böyle şeyler. Evet. Sen Meksika sınırındaki babası Leningrad Savaşı'nda savaşmıştı bu arada. Bu zaman başka kuşatma altındaydılar. O da Leningradlı. Oradan Almanya'ya geçiyor. KGB ajanı olarak yıkılma döneminde, ikiye bölünme döneminde, son aşamalarında. Epey bir dil biliyor. Trump o kadar fazla dil biliyor mu da bilmiyorum ama sonuçta İngilizce biliyor. İngilizce bilmeyen insanlar da var. Japon başbakanının karısı gibi değil evet, mi? Evet. Çok önemli bir şey de Meksika sınırında da bir şey var. Çok ağır bir haber vardı. Democracy Now'da seyrettim. Yani bir Meksika sınırından geçen 16 yaşında bir delikanlı meth diye kısaca söylenen metamfetamin. Sentetik uyuşturucu. Sentetik uyuşturucusunu kaçıran biri, kartellerden biri 16 yaşında bir delikanlı. Gümrük memurları ne yapıyorlar? Gel bakalım ne var bunun içinde diyorlar. O da işte limonata diyor. Aslında kaçakçı çocuk. Hı hı. Ondan sonra hadi iç bakalım öyle diyorsan diyorlar. Çocuk da içinde ne yapacağını bilmiyor. Ve içiyor. Ve oracıkta mikorazon diye bağırıyor. Kalbim diye. Ve yıkılıp ölüyor sedyeye götürüyorlar. Ve gülüyorlar gümrük memurları. Sonradan gümrük memurlarına soruyorlar. Sen şey yaptın mı diye. Yok iç ben kendi içmek istedi. Biz de olur iç dedik diyor. Halbuki sonradan ortaya çıkan bu filmde gördüğün zaman videoda epey ayrıntılı olarak bu 2014'te olmuş galiba. Soruşturma şimdi mi? Evet sonuçlanıyor. Bu arada gazeteci... Kahkahalar içinde ölümüne yol açıyorlar. Yani insanlık görüntüleri adına... var mı? Tabii. O videoları gördüm. Yani bayağı yeni video bu Amerika Birleşik Devletleri gümrük ve sınır koruma ajanları 16 yaşındaki Meksikalı gence Cruz Velasquez'e içiver diyorlar bunu. San Diego'da geçişli. 2013'te olmuş. Tamam yanlış söyledim. Tijuana'dan Kaliforniya'ya elinde elma suyu dediği iki şişeyle gidiyor. Çok korkunç yani. Hakikaten iç diyorlar, gülüyorlar. Sonra da biz yapmadık böyle şey diyorlar. Ama bilmiyorlar o zaman filme alındığını. Şimdi ortaya çıkıyor. Ya, ama hiçbir şey yapılmayacak. Evet. Yapılmamış ve yapılmayacak. Neyse. Gazeteciler için en tehlikeli ülkelerden biri olarak biliniyor aynı zamanda Meksika. Bir gazetecinin daha öldürülmesiyle beraber Meksika'da 2017 yılında öldürülen gazeteci sayısı 9'a çıkmış durumdaymış. Rosarito Haber Kanalı'nda çalışan gazeteci Luciana Rivera, ülkenin kuzeybatısında Amerika Birleşik Devletleri sınırındaki Baja California eyaletinde bir barda arkasına gelmiş birisi. Baja'da. Kafasına ateş etmiş, öldürmüş ama neden öldürüldüğü ve kim öldürdüğünü açıklamamışlar. Evet, insanlık adına pek parlak durumlar yok. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden de Nuriye Gülmen ve Semih Özakçe için karar açıklaması var. Devlet iyi bakıyor, hayati tehlikeleri yok diyor. T24'ten aldım bunu da. Gülmen ve Özakçı'nın avukatı da karar utançla ve payandası olduğu şeyle birlikte anılacaktır demişler. Şimdilik bir hayati tehlike görmüyoruz demişler. Erk Acerer'in bir günde yer alan bir haberi bu. Biz de T24'ten aldık. Karar açlık grevindeki eğitimcilerin avukatları tarafından diyorlar ki Gülmen Özakça tedbir kararı eğer bir gün bu çürümüşlükten kendisini kurtarabilirse Ahim'in tarihinde utançla ve payandası olduğu şeyle birlikte anılacaktır demişler. Profesör yani açlık işimi geri istiyorum diye talebiyle başlattıkları açlık grevinin 146. gününü geride bıraktılar. Akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça Ahim'de bu kararla gayet iyi bakıyor. Dosya içindeki 24 uzman hekimin raporuna rağmen şimdilik hayati bir tehlikede görülmediğine karar vermiş. Fakat Şebnem Korur Fincancı, bu konuların uzmanı profesör, şey diyor, bu kararda, AİHM'in kararında 24, yani şey diyor, AİHM kararında bilimsel kaynaklı işkence tanılı toplam 32 sayfa tutan muayene, tıbbi belgeleme ve bilimsel görüşe tek bir atıf yapmadıkları diyor, görülüyor diyor. Tüm hekimler halbuki hayati tehlike, bakıma gereksinim var diyor ama cezaevi hastanesinde refakatsiz tutulabiliyorlar. Üstüne hukukçular ruhsal olarak karar verme yeterliliği olan insanlara açlık grevini sonlandırın çağrısını yapıp devlet size iyi bakar deniliyor demiş. Böyle de bir problem var. Öte yandan Ankara Valiliği de Ağustos ayı boyunca kent genelinde, yani başkentte yapılacak eylem ve etkinlikleri yasaklamış. Neden? Çünkü o hal var. Ama terör tehlikesi. Gerekçe diye. Gerekçe ne? Çünkü olaylar büyüyor. Güvenlik. Ha, kamu güvenliği okay, tehlikeye düşebilir demişler. Yazmam lazım bunu bir yere. Evet. Bakıp hatırlamam lazım. Ezberlemen de lazım. Şu duvara yaslak olur yani. Olur. Boşluk doldururuz ondan sonra. Kamu Ağustos güvenliği. Boyunca açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser. Konser mi? Evet. Konser. Güvenliğe aykırıymış. Ankara İdeolojik Bahri, halay mı çekerler diye. Herhalde. İdeolojik şarkı söylerler belki diye. İdeolojik olmayan şarkım var. Güvenliği sarsar diye Ankara Valiliği'nin internet sayfasında açıklama gelmiş. Bayağı destek eylemlerine de atıfta bulunmuşlar. Gülmen ve Özakçı'ya destek vermek ve tutuklanmalarını protesto etmek amacıyla 24 saat esasına göre ilimiz muhtelif yerlerinde, parklarında açlık grevi, oturma eylemlerini düzenleyeceğine dair İstihbarat alınmıştır demiş. Böyle bir istihbarat İzmir'de yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde yasal yollarla haklılarını aradığı için çok sayıda işçi işten çıkarılmış. Diske bağlı genel iş ve sosyal sendikaları da bugün belediyedeki tüm birimlerinde yarım gün iş bırakıyormuş. İzdeniz grevi nedeniyle vapurların çalışmadığı kent diye geçiyor. Kentte bu sabah, yani Perşembe günü 3 Ağustos sabahı 2 saat otobüsler de çalışmayacakmış. Vapurlar çalışmadığı gibi belediyenin geri adım atmaması durumunda iş bırakma eylemleri artarak devam edecekmiş. İzmir'de böyle bir problem yok. Sadece Ankara'ya dair galiba bu tip. Evet. Şüpheler. Ama orada güvenlik sorunu var tabii işte. Bu arada gazeteci Hrant Dink'in katili, o gün Samast'ın sorgusunda yer alan tutuklu Samsun İl Jandarma Komutanlığı Asay Şube Müdürü de bir açıklama yapmış, Atilla Güçlüoğlu. Doğaçlama çekildi, sızdırmayı biz yapmadık demiş. Yani aslanım benim, aferin o gün diye katilin övüldüğü yüz karası şeyler var ya, insanlık adına da utanç verici sayılabilir. Hatta şey de skandal görüntüler diye Kanal 24 falan da vermişti. Güzel bir poz ver lan, hem de gülerek ver. Hadi güzel bir poz ver diyor. Yani yakın tarihin en büyük cinayetlerinden birinin tetikçisine jandarma ve polis, özel kuvvetler böyle övgü dolu yapıyorlar. Biz doğaçlama çekildi, bizle ilgili değil demiş jandarmada. Öyle bir doğaçlamaları kimsizdir. Böyle miymiş? Evet, doğaçlamaları böyleymiş. Yani hakikaten o gün Samast yakalandıktan sonra yandan profilden tek fotoğraflarını çektim. El swabı ve parmak izlerini aldım. Fotoğraf ve kayıt alma işlemlerini bir örgüt adına yapmadım. Komutanlarımın emri altında jandarma genel komutanlığına göndermek üzere çektim demiş. De bu da böyle. Zaten Hrant Dink davasında MİT'çilerin de bulunduğu, herkesin orada olduğu o bilinen deyimle o da ortaya çıkmıştı. Devam ediyor. Türkiye'de çocuk mahpus sayısı 2 ayda %11,5 artmış. 11,6. 2 ayda mı? 2 ayda. Son 2 ayda. Ceza İnfaz Sistemi'nde Sivil Toplum Derneği ve Türkiye Hapishane Çalışmaları Merkezi'nden bizim de programcı dostumuz Mustafa Eren ve Alper Yalçın, Adalet Bakanlığı'nın çocuk mahpuslarla ilgili bilgilerini Biyanet'e değerlendirmişler. Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gamze Akkuş İl Gezdi'nin yaptığı bilgi edinme başvurusuna verilen cevap da böyle. Müthiş, çocuk cezaevlerinin sivil denetime açılması şart. çok sayıda çelişki ve kaygıyı barındıran ceza temelli bir çocuk adalet sisteminden bahsediliyor. Ve hapis cezası alan çocuk sayısı son 10 yıl içinde ne kadar artmış biliyor musun? 34 kat. Yani Türkiye hakikaten bir korku cehennemine dönüşüyor. İyi bir laf olmadı benzetme ama yani özellikle bir kabus görüntüsü veriliyor. Çocuk mahpus sayısı 2 ayda %11 artıyor. Son 10 yılda da böyle bir artıştan bahsediyoruz. Ne olacak şimdi? İdam cezası getirildiği takdirdeki bu artış duracak mı? Çocuklar idamdan korktuğu için bu şekilde cezaevlerine girmek... İbret. Girmeyecek mi? Adalet ve Kalkınma iktidarında da çocuk mahpus sayısının %26 yani 1/4 fazla arttığı haberi de var. Pek çok artışa paralel pek çok çocuk hapishaneleri açılmış ve 10 yılda 34 kat. 10 yılda 34 kat. Yani bunu düşünmek bile zor. Ayrıca da genel İnsan Hakları Derneği'nin bir açıklaması var. Çocuklardan ayrı olarak ona da bakarsak mahpusların durumuna. Hapishanelerde 1025 hasta mahpus varmış ve bunlardan 357'si de ağır deniyor. Yani her an ya ölebilirler ya da inme gibi şeylerden sakat kalabilirler. Toplam mahpus sayısı kaç? 220.000. Bu da Amerika'dan sonra Türkiye'yi en yüksek mahpus barındıran ülkelerden biri haline getiriyor sanıyorum. Bunu da daha önce konuşmuştuk. Sağlığa erişim hakları yok. Tecrit durumları var. İnsan Hakları Derneği'nin hasta mahpuslar listesinin tamamına da kendi internet sitelerinden ulaşmak mümkün. Örtülü OHAL affıyla durum adliler lehine değiştirildi diye de açıklamalar var. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de bir açıklama var. Cumhuriyet Halk Partili bir milletvekili avukat Haluk Pekşen ve de şey demiş. Ensar Vakfı'na Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca insanın kişisel verilerini Ensar Vakfı'na veriyor demiş. Son derece önemli bir haber bu da. Yani bir vakıf özel bütün bilgilere sahip olabiliyorlar. Ensar Vakfı ile protokol imzalamış Milli Eğitim Bakanlığı. Her türlü veri güvenliği ve gizlilik şartını da ihlal ediyormuş ve kendisinde olmayan yetkiyi de vakfa devrediyor. Sahip olduğu mutlak yetkiyi de devrediyor. Kamu personeli de Ensar Vakfı bünyesine alınıyormuş. İyi mi? Kamu hizmeti imtiyazını bloke etmesinin önü de açılıyor. Tam bir talibanlaştırma protokolü diye de nitelemiş bilmiyorum. Ensar okullarda kulüpler açacakmış. Personeli eğitici olarak görev yapacakmış. Yani Ensar Vakfı ve Kaimdar adı Karaman'da ortaya çıkan erkek öğrencilere cinsel istismar davasında birçok defa davalara karışmıştı. Yasa dışı yurtlarda evlerde kalan öğrencilere dini dersler veren Muharrem Büyüktürk 45 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunmasının ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınmış ve mahkemece 508 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Ama Cumhuriyet Başsavcılığı gerek Ensar Vakfı gerekse de Kaimdar için bir soruşturmaya yer olmadığına karar vermiş. Yani tamamen bireysel suç işledikleri için. Bir de şeyi de söyleyeyim, çok önemli sayılabilecek bir gelişme. Cumhuriyet Halk Partisi iki ayrı heyetle HDP'nin yani Halkların Demokratik Partisi'nin vicdan ve adalet nöbetini ziyaret etmiş. Polis parkta katılım sayısını kaç kişiyle sınırlamış? 15. Vallahi iyimsersin. 60 kişiyle sınırlamış. İyimser miyim, kötümser miyim? Pardon. 61. kişi parka ne yapamıyor? Giremiyor. Çünkü güvenlik meselesi var. Yani Halkların Demokratik Partisi Diyarbakır'da başlattı. Sonra da İstanbul Kadıköy Yoğurtçu Parkı'nda devam etti. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl ve İlçe Başkanları'yla Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun da dahil olduğu heyetin ziyaretiyle başladığı gün valilik yasak nedeniyle temsil düzeyinde kurumsal ziyaretlerde sürecekmiş. Ama ilginç yani gelişmeler. 80 milyonun ortak talebi diyorlar. Bir süre sohbet etmişler HDP ve CHP heyetleri. Parkın nöbet nedeniyle abluk altına alınmasını da eleştirmişler ve adalet talebinin arkasında durmaya devam edeceğiz demişler. Dayanışmayı da büyüteceğiz demiş Tanrı Kulu. Hep şunu ifade ediyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz ama öyle bir süreçten geçiyoruz ki şimdi eski söylediklerimizin hepsi çürüdü. Türkiye tarihinin en zor sürecinden geçiyor. Bugün dayanışmayı burada göstermek için buradayız. Bu zemin bizi birleştirebilir. Bugün buraya gelince gördük ki yurttaşlarımıza bu eziyet kabul edilemez. Bu toplantıya dayanışma gösteren sivil toplum örgütleri ve partilerin buraya gelmesi mümkün değil. Ama biz bunu büyüteceğiz ve birlikte yürümeye devam edeceğiz demiş. Bir dayanışma ve ortak platform gelişmesi. HDP Grup Başkan Vekili Filiz Kerestecioğlu da CHP heyetinin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirerek heyete teşekkür etmiş. Bu arada sen meraklısın diye söylüyorum. Alana enstrüman da sokulmuyormuş. 61 kişi olmadığı gibi müzik aleti de sokulamıyormuş. Bu kamusal bir alandan bahsediyoruz. Şehrin alanı. Mezopotamya Kültür Derneği sanatçıları alana sokulmamışlar. Enstrüman getiremezsiniz demiş. Sazını alıp gidiyorsun. Yassak. Yassak diyorlar. Sezgin Tanrıkulu da parttaki ziyaretçi defterine şunu yazmış. Adalet talebi bütün yurttaşlarımızın, 80 milyon insanımızın en yakıcı talebi olmuştur. 14 Haziran'da Ankara'da başlattığımız, 9 Temmuz'da İstanbul'da milyonlarla buluştuğumuz bu talep ortak zeminimiz olmalıdır. Bugün vicdan ve adalet nöbetine dayanışma için buradayız. Bu zemini ortaklaştırmalı ve büyütmeliyiz. Dostlukla nöbetinizi tekrar selamlıyoruz demiş. Gürbüz Çapan da şunları yazmış. Kürtler vicdan, Türkler adalet istiyor. Ülkenin geldiği son nokta bu demiş. Benim elimdeki son haber Hiro tişörtüyle alakalı insanların tevkif edilmeye devam edilmesiyle alakalı. Bunu bir şaka olarak kabul ediyorum ya. Devam ediyor. Kars'ta üzerine Türkçe kahraman anlamına gelen İngilizce hero yazılı tişört giyen Azerbaycan uyruklu bir kişi polis tarafından gözaltına alınmış. Emniyet müdürlüğüne getirilen kişi ifadesi alındıktan sonra sınır dışı edilmiş. Siz şeyi gördünüz mü asıl? Çanakkale'de Lapseki ilçesinde üzerinde part time hero yazan üniversite öğrencisinin gözaltına alındığını. Yarım, full time değil, part time. Yarım zamanlı kahraman. Yarım zamanlı kahraman anlamına gelen üzerinde part time hero yazılı tişört giyen bir kişi jandarma tarafından gözaltına alınmış. Üniversite öğrencisi, üniversite öğrencisiymiş bu kişi ve çalışmak için Şevketiye köyüne gelmiş ve gözaltına alınmış. Part time, full time fark etmiyor demek ki. Kahraman olmayacaksın. Aynen. Yani müteveffa rahmetli Çetin Altan'ın sözünü bir kez daha anacağım. Yani genellikle hep şey denir, durum ciddi fakat vahim değil denir. Ama bizde bunu çok yıllar önce söylemişti. Durum tersine vahim ama ciddi değil sözü bunun kadar başka hiçbir şeye uymuyor bana sorarsan. Oh, ne yapalım? Hayat böyle işte. Devam edeceğiz. Edeceğiz. Tabii. Evet, ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer de destekledi bizi. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. Açık Gazete.